بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 3 Mart 2009 Salı Akiyetül Vasiye dersimizin 14. dersi İnşallah. Saat kaç? Saat 7.43 sabah. Evet. Açtın mı sen onu? Tamam. Tevfik Allah'tan. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimahullah mukaddimeyi sunduktan sonra mukaddimede ne dedi? Mukaddime hemen alalım başa. Mukaddimede ne yazmıştı? Rahimahullah. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Bunların hepsini şerh ettik. Sonra dedi ki İbn-i Teymiye, Haller Ras'la şerh etti. Sonra dedi ki İbn-i Teymiye, وَاَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ اِقْرَارًا بِهِ تَوْحِيدًا. Bunları da anlattık. Sonra dedi ki, وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْل۪يمًا مَز۪يدًا. Bunları da anlattık 13 ders boyunca. Şimdi İbn-i Teymiye demek ki mukaddime çok kısa tutuyor. Şimdi şu dakikadan itibaren akideye giriyor İbn-i Teymiye kitabında. Biz de şu dakikadan itibaren artık meseleleri inşallah tavsili şekilde anlatmaya çalışacağız. Ancak bu ders tabi bu derste çok bir fazla fayda olmayacak. Özellikle bu dersten sonra artık faydalar gelmeye başlayacak. Şimdi İbn-i Teymiye kitabına şöyle giriş yapıyor. Diyor ki emme ba'd. Emme ba'd diyor. Hani mukaddime sunarsın sonra ne yaparsın? Dersin ki emme ba'd dersin mevzuya geçersin. Değil mi? Biz de işte her dersin başında salat selam getiriyoruz. Emme ba'd diyoruz. Giriş yapıyoruz. İbn-i Teymiye de demiş ki emme ba'd bundan sonra diyor ki fehâzâ işte bu. İ'tikâdü l-fırkatin nâciyetil mensûreti ilâ kıyâmissâ'a ehl-i sünneti vel cemâ'a. Bu kıyamet saatine kadar ehl-i sünnet vel cemaat olan ve kurtulmuş ve yardım olunmuş fırka olan, nâciye fırkatın nâciye olan Ehl-i sünnet vel cemaatin akidesidir bu diyor. Böyle giriş yapıyor. Oku bakayım şimdi İbn-i Teymiye'nin bu cümlesini nasıl tercüme yapmış? Oku. Beşiler yasoy. Sesli. İmdi bu risale. İmdi. Emme ba'de imdi demiş. Hı. Tamam. Yani bundan sonra. Evet. Hı. İmdi bu risale kıyametin kopacağı vakte kadar yardıma mazhar, kurtuluşa eren fırka olan Ehl-i sünnet vel cemaatin itikadına dairdir. Hı. Şimdi burası kimin sözü? Bu İbn-i Teymiye'nin. Bundan sonra alttaki kim? Haller Ras. Şimdi bundan sonra ne yapacağız biz? Şimdi bu mukaddimeyi de o geçti gitti. Bundan sonra ne yapacağız? İbn-i Teymiye'nin böyle cümlesini okuyacağız ya. Haller Ras'a geçmeden ben o cümle hakkında, o söyledikleri hakkında önce bir ben anlatacağım biraz. Hı. Böyle bildiğim kadarıyla, şerh etmeye çalıştığım kadarıyla. Ondan sonra Haller Ras'tan okuyacaksın. Haller Ras'tan okurken de ben işte anlatmam gereken yerler olduğu zaman kitaptan hı, anlatacağım. Şimdi onu koy şöyle. Arasına bir şey kapat. Böyle dinlersin şu. Şimdi alıyoruz başa. Diyor ki emme ba'd. Bundan sonra fehâzâ işte bu nedir? İ'tikâdül fırkatın nâciyetil mensûra. Nâci olan fırkatın nâciye yani kurtulmuş. Nâciye kurtulmuş. El mensûra yardım olunmuş ve kurtulmuş fırkanın itikadıdır. İlâ kıyâmi sâ'a. Kıyamet saatine kadar olan. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat. Bu da ehl-i sünnet vel cemaattir. Şimdi bu cümleyi başa alalım tek tek anlatalım inşallah. Diyor ki emme ba'd. Şimdi emme ba'd bunun açılımı mehma yakun min ba'di şey. Tamam mı? Ya her ne olursa olsun bundan sonra diyorsun ve mevzuya geçiyorsun. Şimdi bu emme ba'd bir sıladır. Yani böyle yani İntikalun min uslubin ila uslubin ahar. Alimler böyle der. Yani bir üslupten başka bir üslupa geçiş yapmak için arada bir köprüdür tabiri caizse. Yani ne yapıyor alimler? Bir mukaddime sunuyor. Salat selam getiriyor. Bir mukaddime sunuyor. Salat selam getiriyor. Sonra ne yapıyor? Mevzuya giriş yaparken emme ba'di kullanıyor. İşte bundan sonra, yani bu salattan selamdan sonra, bu dediğimizden sonra, bu böyle böyle böyledir. Mevzuya giriş yapıyor. Yani arada ne bu? Köprü. O zaman diyoruz ki, sanki emma ba'd, kendisinden öncesiyle, kendisinden sonra arasında bir atıf oluyor. Bir köprü oluyor. Ama bizim bazı meşayihlerimizden ki mesela bunlardan bir tanesi benim en çok istifade ettiğim akide, en çok yani ondan daha fazla hiç kimseden istifade etmiyorum. En çok ondan istifade ettim. Şeyh İbrahim Ruhayli. Diyor ki ben diyor bazı Arap dili edebiyatıyla alakalı bazı kaynak lügatlarda şuna vakıf oldum diyor. Şuna rast geliyor. Bazı alimler, bazı lügatçılar bu kelimeyi inkar etmişler. Emma ba'd. Yani Arap dili edebiyatında varlığı veya yokluğuyla alakalı değil. Yani bunun böyle bir sıla olarak kullanmasını hoş görmemişler. Sıla olarak kullanmasını hoş görmemişler. Demişler ki, hatta bunu mesela Akdülferit'te geçiyor. Bu Akdülferit'te geçiyor. Mesela bir hutbenin siyakından falan böyle bahset, siyakı anında böyle şu bahsediliyor. Diyor ki hatiplerden bir tanesi bir gün alemin bir tanesine diyor ki, alemin bu Akdülferit'te var. Diyor ki keyfe ene, ben nasılım diyor. Keyfe ene diyor, ben nasılım. Hani şeyini soruyor, hatiplik babında ben nasılım diye soruyor. Alim de ona cevap veriyor, diyor ki ni'mel katibu ente leula enneke tekul emma ba'd ve tuşiru bil yet. Yani diyor ki keşke sen diyor, sen çok süper, yani tabiri caizse nasıl diyeyim, sen çok süper bir hatipsin aslında. Çok iyi bir hatipsin. Ama keşke emma ba'd demeseydin. Evet. Emma ba'd demesin. Ve konuşurken de el işaretleri, el hareketleri yapmasın. Hani insan, ben bir de mesela şu an konuşurken yapıyorum değil mi? İnsanlar ne yapar? El hareketleri yapar konuşurken. Mevzuya göre böyle. Yeri gelir eliyle daire çizer. Değil mi? Yeri gelir eliyle bir yere işaret eder konuşurken. Veya bir şeye örnek verirken el hareketiyle verir gibi. Hem konuşur hem de elini hareket ettirir. Diyor ki işte alim buna. Ni'mel hatibu ente. Sen ne güzel bir hatipsin. Ama emma ba'd demeseydin ve ellerinle konuşurken işaret etmeseydin. İşte sanki bu alim bu cevabıyla bu soru sorana ne demiş oluyor? Yani emma ba'di hoş görmüyor ve sanki bu emma ba'di şey olarak görüyorlar. Böyle kelamda maksa delalet eden bir şey olarak, eksikliğe delalet eden. Yani bu adam güç yetiremiyor öncesiyle sonrasını bağlamaya. Hani bir mevzu diğer mevzuyla bağlamak deriz ya biz Türkçe'de. Mesela bir mevzudan bir mevzuya geçiş yapmak için burada tabiri caizse hani biraz kıvrak zekalı olman lazım. İşi bilmen lazım ki mevzudan mevzuya güzelce ne geçebilesin. Şimdi sen sadece bir emma ba'da araya sokarak sanki böyle bu kelamda eksikliğe delalet ediyor. İşte mevzudan mevzuya geçiş yapamıyorsun, mevzudan mevzuya bağlayamıyorsun. Bu yüzden emma ba'd deyip böyle kolayını seçiyorsun. Ve bu kelamda eksikliğe delalet eder gibi. Bu bir tavır sergiliyor alim burada. Yine el işaretini de burada yarıyor. Yani konuşurken el işareti yapmayı da yarıyor burada. Sanki burada şunu demiş oluyor. Yani kişi el işareti yaparak anlatması kişinin acizliğinden kaynaklanır. Meseleyi böyle lafızlarıyla anlatamıyor. Lafızlarıyla ifade etmekten aciz bu kişi. Bundan dolayı el hareketlerini kullanıyor. Sanki bu kelamda neye delalet ediyormuş? Nakısla. Delalet ediyor. Ancak biz diyoruz ki bu türlü şeyler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine arz olunduğu zaman o zaman hak ortaya çıkar. Bakıyoruz ki bu söylenenin tutarlı hiçbir yanı yok. Emma ba'd caiz olmadığı yanında sünnet kelamda da tam bir fasahata ve belagata delalet eder. El işareti de yeri geldiğinde kişinin kelamının beliğine delalet eder. Bilakis el işareti de ama her zaman her yerde değil. El işareti de emma ba'de ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiiliyle sabit ve ikisi de hak ve ikisi de kelamda mükemmelliğe delalet eder. Bilakis kelamla el işaretini birleştirmek beyan üzerine beyan, ziyade olarak beyana delalet eder. Çünkü baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bakıyoruz sünnete baktığımızda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam emma ba'd kelimesini istihdam etmiş. İstiğfar etmek. Bu birinci reddiye bu adama. İkinci reddiye bakıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Konuşurken el işareti de yapmış. Mesela veda haccında değil mi? Ne diyor? Allahümme bellah, Allahümme eşhed, Allah'ım tebliğ ettim, Allah'ım şahit ol derken elini ne yapıyor? Semaya kaldırıyor. Sonra ne yapıyor? İnsanları indiriyor. Değil mi? Yani bakıyoruz Allah Resulü el işareti yapmış. Hatta Allah Resulü'nün biz bu derslerde sünnetini de uyguluyoruz elhamdülillah. Tahtaya çiziyoruz anlatırken bazen. Allah Resulü bir gün düz bir yol çiziyor. Bu benim hak yolumdur. Sonra yanına yollar çiziyor. Değil mi? Yani bakıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde el işareti de mevcut. Yazma çizme de mevcut. Emma ba'd de mevcut. Yani var mıydı daha Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan daha fasih bir kişi? Bak Allah Resulü sünnette hadisleri söylerken nasıl ibareler, ne kadar güçlü ibareler çıkarıyor. Alimler bir ibaresinden dünya kadar ne yapıyorlar? Malumat alıyorlar. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi utitu el cevami'el kerim demiyor mu? Ben kelimenin camileri verildim. Yani bana öyle kelimeler verildi ki ben o az şey söylerim. Onunla çok şey ifade ederim. Bunu söyleyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O zaman Allah Resulü kelamda aciz değil. Buna rağmen el işareti yapması kelamda acizliğini göstermiyor. Demek ki el işareti kelamda acizliği göstermiyor. Bilakis mükemmelliği ve kelamda beyanda ziyadeliğe delalet eder. Ancak burada bir istisna getiriyoruz. Bu her zaman el işareti yapılmasının uygun olduğunu göstermez. Bunun delili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir şey yok. Her şeyi anlatırken illa el işareti yapardı. O zaman yerine göre, mekanına göre bu değişir. Evet. Ondan sonra mesela bu kişiye başka bir hediye de verilebilir. Şimdi bu kişi ne dedi? Diyor ki bu arada sıla olan, köprü olan emma ba'd. Bu bir sıladır değil mi? Arada köprü kendisinden önceki ile sonrasını sonraya geçiş yapmak için bir böyle köprüdür, bağlantıdır. Evet. Biz diyoruz ki hani bu neden acillik olsun ki emma ba'd? Atıf harfleri Arapçada bir sürüdür. Mesela fa, vav, sümme. Bunlar emma ba'd'den kelime olarak çok daha basit değil mi? Allah mesela Allah Resulü şöyle diyebilirdi mesela. İşte bir şey söylüyor. Geçiş yaparken V'yi kullanıyor. Evet. Veya F harfini kullanıyor. Veya sümme'yi kullanıyor. Yani sümme, vav, F bunlar emma ba'da göre çok daha basit değil mi? Basit. Çok daha basit. Bunu kullanamaz mıydı? Mesela biz şöyle diyemez miyiz mesela? Diyoruz ki derse başlıyoruz şimdi. Diyoruz ki Bismillah, Essalatu vesselamu ala Resulillah. Konuya geçeceğiz. Ne diyoruz? Emma ba'd. Emma ba'd yerine şöyle diyemez miyiz? Bismillah, Essalatu vesselamu ala Resulillah, sümme deriz sonra geçeriz. Bak bunların hepsi bağlaç. Evet. Şimdi madem ki şimdi bu adam, bu mesela bu ilim eline sorulur. Allah kendisinden razı olsun. Buna sorulur şimdi. Deriz ki atıf harfleri o kadar çoktur ki ve o kadar basittir ki emma ba'da göre çok daha basit. Eğer emma ba'd acizlikse vav, sümme, fe bunların hepsini kullanmak hayli hayli acizlik olur. Diyebilirsin mesela emma ba'd yerine dersin ki fe'lemu, sümme e'lemu, ve'lemu. Bak evet. Araya ne kadar böyle basit kelimeler koyabilirsin. Bunu kullanan kimdi? Bu Akdül Ferit'te geçiyor. Bu bir alimle talebesinin, evet, alimle ona soranın kıssasını veriyor. Tamam mı? Evet, isim vermiyor. Evet. Tamam. Şimdi o zaman diyoruz ki emma ba'd sünnete de var zaten. Kelamda da fasahata delalet eder. Naksla dil tam tersidir yani. Evet. Diyoruz ki emma ba'd fehâzâ i'tikâdül fırkatin nâciyetil mensûreti ilâ kıyâmin sâ ehl-i sünnet vel cemaat. Bu ehl-i sünnet vel cemaatin itikadıdır. Şimdi i'tikâdül fırkatin nâciye. Şimdi burada dikkat edecek olursak ehl-i sünnete iki tane vasıf veriyor İbn-i Teymiye. Birincisi nâciye olması, fırkayı nâciye olması, nâciye de kurtulan demek, kurtulmuş olan. Ve mensûra, yardım olunmuş ibarelerini veriyor. Şimdi biz diyoruz ki Allahu alem. Burada naciyeden maksat, yani kurtulmasından maksat hem dünyada kurtulmasıyla alakalıdır hem de ahirette kurtulmasıyla alakalıdır. Ahirette azaptan kurtulur. Dünyada ise bidat ehlinin heva ve heveslerinden, bid'i sapkınlıklardan kurtulur. O yüzden diyoruz ki şey daha çok naciye kısmı, kurtulmuş ibaresi daha çok neyle alakalı? İbn-i Teymiye'nin dünya ile alakalı. Mansura kısmı, yardım olunmuş kısmı Yok, evet, Naciye ahiretle alakalı diyoruz daha çok. Naciye fırkası, Naciye kurtulmuş fırkası, kurtulmuş ibaresi daha çok ahiretle alakalı. Dünyayla da bağlantısı var ama daha çok alakalı olması itibariyle baktığımız zaman olaya daha çok ahiretle alakalı, Naciye kısmı. Mensura kısmı ise yardım olunmuş dünyayla alakalı. Çünkü neden? Baktığımız zaman sünnete, lafızlara baktığımız zaman fırkayı Naciye sorulduğunda Allah Resulü cevap olarak ateşten kurtulmuş fırka olarak cevap veriyor. Evet. O zaman buradan ne anlıyoruz? Naciye kısmı daha çok ahiretle alakalı. Ateşten kurtulmuş. Evet. Mensura kısmı ise yardım olunmuş kısmı daha çok dünyayla alakalı. Çünkü neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki biraz sonra ileride de geleceği hadiste şunu kullanıyor. La tezalu ta'ifetun min ummeti alel haqqi mensuratun la yedurruhum men khaderahum hatta ye'ti emrullah. Diyor ki ümmetimden yardım olunmuş, hak üzere yardım olunmuş bir taife var olacaktır diyor. Tamam. Var olmaya devam edecektir. La yedurruhum men khazelehum. Onlara muhalefet edenler bunlara zarar veremeyecekler. Hatta yeti emrullah. Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ümmetimden bir taife var olacaktır. Ama nasıl bir taife? Hak üzere olan taife yardım olunmuş. Bak dünya ile alakalı. Değil mi? O zaman diyoruz ki bu hadisten de, bu söylediğimiz hadislerden de yola çıkarak diyoruz ki burada Naciye'den kısmı daha çok ahiretle alakalı. Her ne kadar dünya ile de bağlantısı varsa. Çünkü bunlar ahirette kurtulmayla yetmiyor. Dünyada da müşriklerin şirklerinden, bidatçıların bidatlarından kurtulmuş fırkadır. O yüzden buradan ayrı bir delil de çıkıyor bu hadisten. Demek ki bir tane hak taife olacak kıyamete kadar. Ve bunların bütün her şeyi hak olacak. İtikad üzerine her şey. Bu fertler üzerinde değil. Fert, illaki ehl-i sünnette fertler arasında akide de olsa, fıkıhta da olsa hata yapanlar olacaktır. Ama biz bunların genelini yani icmasından bahsediyoruz. Bunların bir meselede icma etmesi o bizim için hüccettir ve haktır. Ve bu hak kıyamete kadar devam edecek. Aksi halde ne üzerine icma etmiş olacaklar bunlar. Hakkın zıttı nedir? Batıl. Ama Allah Resulü bunlara ne diyor? Hak üzere ve yardım olunmuş fırka olarak devam edecektir bu taife. Bu da Ehl-i Sünnet vel Cemaat. O yüzden Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in kavlinin dışında yeni bir kavil ihdas edemezsin. İstediğin kadar delil getir. Bunların hepsi ne? Boş. Ne anlarsın? Delilden denir bu insana. 1400 senenin anlamadığını sen mi anladın? Evet. Tamam. O zaman Naciyetül Mensura. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Evet. Bir de mesela genelde mesela nusra yani yardım olunmuş genelde böyle kimler için kullanılır? Böyle mücahitler için değil mi? İşte gerek meşru olduğu dönemlerde silahla cihat edenler olsun gerek dille, beyanla, kalemle, hüccetle cihat edenler olsun. Bunlar da hep dünyayla alakalı böyle de bir işaret var. Şimdi burada tekrar başa alıyoruz. İbn-i Teymiye dedi ki emme abad bundan sonra fehâzâ işte bu itikadül fırkatin naciyetil mensûre. Bu kurtulmuş olan, naciye olan fırkanın itikadır ilâ kıyâmi sâh. Kıyamet saatine kadar kurtulmuş olan ve yardım olunmuş olan fırkadır diyor. Ancak alimler buradan bir işgal çıkarıyor. Diyorlar ki İbn-i Teymiye'den sonra gelip de bu risaleleri, İbn-i Teymiye'nin bu Akidetül Vasıtiye risalesini şerh eden yüzlerce alim gelmiş. Bunların bazı kısımları bu cümlede, yani bu en son söylediği yerde bir işgal görüyorlar. Kıyamet saatine kadar olan kısmında. Şöyle bir işgal görüyorlar. Diyorlar ki, yani biz diyorlar naslara baktığımızda, yani naslara baktığımız zaman kıyamet kimin üzerine kopacak? Ya şerli insanların. Şerli insanların değil mi? Hadiste geçtiği gibi. Yani hatta onlar diyecekler ki yekulun Allah Allah edrakna abana ala hazihi kelime. Biz Allah Allah diyecekler bunlar. Biz babalarımızı bu kelime üzerine bulduk diyecekler. Ve bunlar insanların en şerleri olacak. Hatta başka bir hadiste rüzgar gelecek. Kalbinde zerre kadar imanı olan herkesi alacak. Sonra insanların şerleri kalacak ve kıyamet bunların üzerine kopacak. İbn-i Teymiye nasıl kıyamet saatine kadar diyor? Anladın mı işgal noktasını? Alimler burada işgal görüyor. Şimdi bazı alimler bu işgale diyorlar ki şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki Allahu alem. Yani bu biz demiyoruz tamam İbn-i Teymiye'nin bu kelamı %100 doğrudur. Ancak İbn-i Teymiye şunu kastetmiş olabilir ihtimalen. Tamam mı? Yani bu İbn-i Teymiye kurtarma babından demiyoruz bu. Hata da diyebilirsin belki buna. Bu ayrı bir mevzu. Tamam mı? Yani burada hüsnü zan yaparak şu olabilir ihtimali var. Hadiste ne diyor? Men mate fekad kâmet kıyametuhu. Kim ölürse kıyameti kopmuştur. İbn-i Teymiye buradan kıyametten kıyamet-i sugra'yı kastedebilir. Evet. Alimler kıyameti ikiye ayırmış. Kıyamet-i sugra, kıyamet-i el-kubra. Kıyamet-i sugra küçük kıyamet. Bu da insanın ölümüyle gerçekleştireceği kıyamet. Büyük kıyamet bildiğimiz kıyamet. Evet. Büyük alametler çıktıktan evet. sonra insan kıyametin kopması. Şimdi diyorlar ki İbn-i Teymiye bunu kastetmiş olabilir ihtimalen. Ve siyak sivak da buna delalet ediyor. İbn-i Teymiye'nin kelamının gelecek şimdi. Neden? Şimdi İbn-i Teymiye rahimahullah kıyam-ı sa'a diyor. Diyoruz ki burada da bir hadis var küçük kıyametin oğluna dair. Men mâte mâte fekad kâmet kıyametuh. Kim ölürse kıyameti kopmuştur. Ancak her ne kadar böyle bir hadis de olsa bu hadis zayıf. Evet. Değil mi? Şeyh Elbani mesela Es-Silsilet-i Sa'a'da daifede bunu zayıflıyor. Şimdi bu hadis zayıf. Biz şuna şöyle cevap veririz. İbn-i Teymiye'nin de bu sayı olabilir. Ve sayı olduğunu zannederek bununla istidlal etmiş olabilir. Bu bir. İkincisi, bu her ne kadar zayıf da olsa merfu olarak zayıf hadis. Allah Resulü'nden mevkuf olarak Mughire'den bu hadis mevcut. Yani sahabeden bu hadis mevkuf olarak mevcut. Anlatabiliyor muyum? Demek ki sahabeler küçük ölümü mesela ölüm diye, kıyamet diye isimlendirmişler. Evet. Bu hadiste mevcut. Bundan dolayı biz diyoruz ki bu risalede ileride de zaten bu hadis gelecek. Tahkiyle tahriciyle okuruz. Hadis mevcut yani Mughire'den. Hasan olarak gelmiştir. O yüzden diyoruz ki burada ila kıyamet sa'a küçük kıyamet olarak anlaşılabilir. Şimdi İbn-i Teymiye'nin de sanki siyak ve sivakı ona delalet ediyor. Çünkü neden sonunda ne diyor? Ehl-i sünnet vel cemaat. Evet. İbn-i Teymiye gibi bir insan tabii ki biliyor. Kıyamete yakın insanların ruhları alınacak ve ehl-i sünneti ile sınırladığı zaman o zaman bu ehl-i sünnet son dönemini kastetmiş oluyor İbn-i Teymiye. Anlatabiliyor muyum? Bak evet. Siyak ve sivakı kaldır. Gördün mü burada ince nokta? Evet. Siyak ve sivakı burada ne yapıyor? Meseleye delalet ediyor. O yüzden biz ne diyoruz? Öyle insanlardan kastetmiyor. O zaman biz ne diyoruz? Bir insan bir meseleyi tahkik edeceği zaman böyle zahiri gibi okuyup tamam bitti. Ben tamam bu olay bitti değil. Ben kendi kafama göre hadis ayet okurum değil. Ayetlerin siyak sivakları var. Lafızların delalet ettiği mana var. Meal Kur'an mıdır? Değil. Kur'an dersen küfür. Kur'an'a ibare etmeye çalışan lafızlardan ibaret. Evet. Delil olmadığı Allah'ın kelamı ne? Kur'an'da hakkında Arapça. Meal Türkçe. Bak bu birinci reddiye. İkinci reddiye. Allah Kur'an'da her harfe 10 sevap veriyor. Evet. Değil mi? Mealin her harfine 10 sevap veremez. Evet. Kur'an'ı abdestsiz ellemek haram. Meali elleyebilirsin. İhtilaflı. Caiz diyen alimler düşmüş ama tercih edilen görüş, delillere baktığımız zaman güçlü olan görüş haram olduğu yönde. O tartışılır. Fıkıhta bunların hepsi gelecek zaten. Tamam mı? Nadi fıkıhta bütün böyle görüşleri, delillerini tartıştıracağız. Tamam. Muvatta'da hadis var zaten. Açık. Elbani'de sahih diyor. Her ne kadar Elbani sahih caiz olanlardan da görse sonuçta alimler itilaf etmiş. Öbür tarafa da sen batıldasın diyemeyiz. Bu ehl-i sünnet arasında güçlü bir hilaftır. Ortaya bırakır. Delilleri okuyan kalbinin mutmain olduğu şekilde amel eder. Ama Allah-u Alem baktığın zaman dört mezhebin görüşü de budur. Haram. Kur'an abdestsiz elleyemezsin. Ama meal değil. Çünkü meal Kur'an değil. Evet. Mealli bir Kur'an düşün. Onu abdestsiz elleyebilirsin. Neden? Mealli Kur'an Kur'an mıdır değil midir? Kur'an desen yanlış. Neden? İçinde Türkçe var. Kur'an değil desen yanlış. İçinde. O zaman bu nisbi mutlak mukayyet olayı var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kitap olarak orijinal halini düşün. Mealle beraber. Kur'an diyebiliyor musun? Demiyorsun. Değil mi? Yani o yüzden meale elleyebilirsin. İçinde Kur'an-ı Kerim'de olsa. Tamam mı? Bunu neden söyledim? O zaman ayetlerin siyak sibak olayları vardır. Bunlara bakacaksın. O yüzden biz diyoruz ki kişi kendine göre nasları anlamada hareket edemez. Evet. Burada başka İbn-i Teymiye'nin kelamı üzerine söyleyeceğimiz şey bu cümle için bu kadar. Bir de bakalım Halil Aras bu cümle hakkında ne söylemiş? Bir de Şeyh'ten okuyalım. Bismillah. Evet. Emme ba'du. Evet. İndi maksada geçişi gösteren ve bu amaçla... Şimdi emme ba'du anlatıyor. Biz anlattık bir de şeyh anlatıyor. Evet. Emme ba'du indi. Maksada geçişi gösteren ve bu amaçla kullanılan bir kelimedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek hutbelerinde gerek mektuplarında bunu çokça kullanırdı. Evet. Lahircilere göre takdiri anlamı şudur. Her ne olursa olsun şimdi söyleyeceğimize gelelim. Evet. Amma ba'd her ne olursa olsun şimdi söyleyeceğimize gelelim de. Ma yakun min şey'in ba'd. Evet. Bu sözü ile telif edilen bu eserin ihtiva ettiği itikada dair imani esaslara bir işarettir ki bunları da bu itikat Allah'a iman etmektir diye özetlemiştir. Evet. İtikad... Şimdi alimler şuna da dikkat çekiyor. Latif olsun babından söyleyeyim. Bu kitaplar da gelir. Güzel bir fayda. Tamam. Şimdi İbn-i Teymiye kitabına mukaddime yaptı. Salat selam getirdi. Emma ba'd dedi. Sonra ki fehâzâ i'tikâdül fırkatın nâciye. Bu fırkatın nâciyenin itikadıdır. Bu dediği ne? Şimdi kitap yazıyor bu. Boş. Evet. Neye bu diyor? Olmayan bir şey. Neye bu diyor? Bundan sonraki. Ama bu diyor. Şimdi işaret ettiğin zaman bir şey gösterirsin. Bak alimler onu bile anlatmış. Şimdi sen diyorsun ki bu. Şimdi kitabı yazıyorsun değil mi? Şimdi böyle mürekkep sağdan başlıyor şimdi Arapçadan. Yazıyorsun bu yazdım. Bu ile bir şey işaret edeceksin. Bu yazdığım diyorsun değil mi şimdi? Daha yazdığına gelmemişsin. Daha hiç akideyi yazmamışsın. Tamam mı? Boş yani. Evet. Hani bu nedir o? Ortada bir şey olacak ki göstereceksin. Değil mi? Şimdi alimler diyor ki ya İbn-i Teymiye önce akideyi yazdı ondan sonra başına buyu koydu. İşte bu. Anladın mı? Önce yazdı komple kitabı ondan sonra buyu koydu. Ya da bu illa her zaman hissi şeylere işaret değil. Bazen zihnimdeki şeye de bu diye işaret edersin. Yani benim zihnimdeki bu şey. Birazdan yazacağım bu şey demektir. Tamam mı? Oku. İtikat şuna itikat ediyorumun mastarıdır. Evet. Bir şeyi akide inanç edinmeyi ifade eder. Evet. Bunun da anlamı kalp ve vicdan ile bunu kati olarak kabul edip bununla da Allah'a bağlanıp itaat etmektir. Şimdi burada aslında akide kelimesini iyice şerh edip anlatmamız lazım. İbn-i Teymiye'nin kitabında geçiyor. Evet. Bu Şeyh Rahimahullah kısaca değinmiş. Evet. Biz bunu şimdi El-Mufid fi Muhimmati Tevhid adlı eserde onu işleyeceğimiz için burada pek değinmeyelim diyorum. Bu bir. Evet. İkincisi her ne kadar yani değinmeyelim diyorsam da yani anlatmak gerekir burada. O yüzden hemen şuna değineyim kısaca. Akade kelimesi, itikat kelimesi akıttan alınmış. Akıt evet. kelimesinden. Akıtta böyle bir şey ipi alıp düğüm atarsın ya. Evet. Ona evet. akıt denir mesela. Tamam mı? Abdülhabil. Oradan gelme. Yani ipin düğümünden gelme akıt evet. kelimesi. Evet. Yani bu mesela lügat ve ıslahi manalar. Şimdi bunları biraz fıkh etmek lazım. Şimdi düşün. Mesela bizim internete girdiğimiz cihazın ismi ne? Bilgisayar. Cihazın ismi komple. Bilgisayar değil mi? Peki bu cihaz icat edilmeden önce bilgi ve sayar kelimeleri var mıydı Türkçe'de ayrı ayrı? Yani. Vardı. Sonra bu cihaz ne yapıldı? İcat edildi. Baklar bu cihaz ne işe yarıyor? Bir enter'a basıyorsun sana ne yapıyor? Bilgi sayıyor. Sonra dediler bilgi sayar. Şimdi küfür. Küfür kelimesi. İslam gelmeden önce de Arapların dilinde küfür kelimesi yok muydu? Tarihi çok eski Arapçanın değil mi? Vardı. Peki küfür neydi? Örtmek. Yani mesela sen yere tohum atıyorsun, serpiyorsun. Sonra bu işte çim falan veriyor böyle. Toprağı ne yapıyor bu? Çimler örtüyor. Buna Araplar küfür demişler. O zaman küfür ne demek? Örtmek. Sonra bakmışlar Allah'a ve Resulüne küfreden neyi örtüyor? Hakkı örtüyor. Yani demişler buna küfür ismi verilmiş Kur'an ve Sünnet tarafından. Mesela iman. İman, iman kelimesi yok muydu? Kur'an'dan önce lafız olarak vardı. Neydi manası? Tasdik. Sonra geldi Allah bizden bir şeyleri inanmamızı, tasdik etmemizi istedi. Sonra buna ne ismi verdiler? Allah ve Resulü buna ne ismi verdi? Sahabeler de bunu nasıl kullandı? İman. Evet. Bütün böyle kelimeler lugavi ıslahi arasında bir bağlantı vardır. Çünkü evet. imanda da tasdik var. Şimdi itikat da böyle. Şimdi itikat Allah bizden ne istiyor? Kalbinizi bu benim söylediklerime bağlayın. Değil mi? Bunu istemiyor mu? Allah kalben dille söyleyip kalple inkar edenlere ne isim veriyor Allah? Münafıklar. Münafıklar Resulullah'a geliyor ne diyor? Biz şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Dille bunu söylüyorlar mı? Allah da diyor ki Allah da şehadet eder siz yalancısınız. Evet. O zaman itikatta Allah kalbin bağlamasını istiyor. Evet. O yüzden alimler tutmuş demişler ki Allah bizden kalben inanmamız gereken şeyleri istiyor. Biz buna ne ismi verelim? İtikat. Çünkü itikat kelimesinin manası ne? Düğüm atmak, bağlamak. Evet. Sanki sen kalbini Allah'ın söylediklerine ne yapıyorsun? Bağlıyorsun, düğüm atıyorsun. İtikat buradan alınmış. Ama bunu daha tafsili ve ilmi açıklamasını biz bunu El-Mufid fi Muhimmati Tevhid eserinde yapalım. Tamam, anlaşıldı inşallah. Sen devam et bir okumaya, devam et. Evet. İtikad. Evet. Sesli biraz. İtikad şuna itikad ediyorum mastarıdır. Bir şeye akide inanç edinmeyi ifade eder. Evet. Bunun da anlamı kalp ve vicdan ile bunu kati olarak kabul edip bununla da Allah'a bağlanıp itaat etmektir. Aslı itibariyle ipi akt etmek, yümlemekten gelmektedir. Evet. Daha sonra kati inanç ve kararlılık hakkında kullanılmaya başlanmıştır. Evet. Aslen ipi bağlamak için kullanılır. Akıl. Evet. Tamam. Sonra işte kalbin inancıyla inancı hakkında kullanılan bir lafza dönüşmüş. Evet. Kurtuluşa eren fırka, fırkayı naciye. İşte burada hakikatin örfiyetun, hakikatin lugaviyetun, işte bu tip hakikatin şer'iyetun, bu tip şeyler geliyor. Bunlar fıkıhta da işe yarayacak. Bunlar gelecek inşallah ileride. İnşallah. Evet. Kurtuluşa eren fırka, fırkayı naciye. Fırka, F harfi esreli olarak insanlardan bir kesim demektir. Evet. O zaman el firka ne demek? Yani F harfi kesreli. Yani altta furka veya ferka değil firka onu demek. Firkat evet. Taifetu minen nas demek. İnsanlardan bir taife. Evet. Yani bir insanlardan bir taife, bir topluğa fırka ismi verilebilir. Bu lügat. Evet, lügaten. Bu fırkayı yardıma mazhar, kurtuluşa eren diye nitelendirmiş ve bunu evet. da Peygamber Efendimiz'in şu hadisinden evet. hareketli söylemiştir. İbn-i Teymiye demek ki bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hani Naciyetül Mensura evet. bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinden almış. Evet. evet. Oku bakayım hadisi. Ümmetimden bir kesim hak üzere yardıma mazhar olarak kalmaya devam edecektir. Evet. Onları yardımsız bırakanların onlara zararı olmayacaktır. Evet. Allah'ın emri gelinceye kadar. Bir, evet. sahihtir. Evet. Bu hadisi Buhari el-İtisam. Tamam, Buhari de yeter. Buhari Müslim'se Buhari Müslim de yeter. Tahkik falan okunur. Evet. Ancak hani önemli bir yer verir. Tahkik işte önemli bir şey açıklıyordur. O okunur, o ayrı. Evet. Devam. Bu ifadeleri kullanırken ilham aldığı diğer hadis de şudur. Bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri müstesna, hepsi ateştedir. Hı. O ise bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolun benzeri evet. üzerinde gidenlerdir. Evet. Sahabe bunu bir. Sorduğunda değil mi? Söylüyor. Evet. Şimdi bu diyor kulluhun finnar. Şimdi bu ateşte. Ateş evet. neyle alakalı? Ahiretle. O evet. yüzden diyor ki naciye kısmı daha çok neyle alakalı? Ahiretle evet. alakalı kurtulmuş vasfı. Ama dünyada da kurtulmuştur. Evet. Bidatlardan, şüphelerden, şirklerden. Anlatabiliyor evet. muyum? İtikadi huzursuzluklardan. Evet. evet. Hasan bir sahih hadistir de. Evet. Okuyayım. Oku oku. Hasan diyorsa oku. Hasan bir hadistir. Tirmizi bu hadisi Abdullah bin Amr bin El Aslan iman ve maca fiftiraki hadil ümmete. Hazil ümmede Tuhve 7397 rivayet edilmektedir. El evet. Iraki Tahricul İhya 3. İhya Ulumuddin İmam Gazali'nin orada da bu hadisi veriyor. O hadisi tahric eden kim? El Iraki Evet. Ne diyor? Evet. Tahricul İhya 3.230'da şöyle demektedir. Bu ümmetin ayrılmasını söz konusu eden hadisin senetleri ceyyit iyidir. Evet. Ayrıca hafız bu hadislerin Irak'ı muhaddis. Evet. Evet. Ayrıca hafız bu hadislerin senetlerin hasen olduğunu Tahricul Keşşaf sayfa 63.17'de belirtmektedir. Evet. Bu ümmetin fırkalara ayrılacağını belirten hadisleri kardeşimiz Selim el-Hilali Elbani'nin en meşhur talebelerinden işte evet. meşhur Hasan evet. Meşhur Selman Selim Hilali Ali Hasan el-Halebi bunların hepsi nedir? Evet. Bunların hepsi Elbani'nin en meşhur büyük talebelerinden işte evet. bu da Selim Hilali de bunlardan bir tanesi evet. Nushul Ümme adlı eserinde bir araya getirmiş bulunmaktadır. Oraya evet. bakılabilir. Sayfa 927 evet. 9'a 27 evet. Devam edelim. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat ifadesi fırka ifadesinden bedeldir. Evet. Sünnette kasıt bidat. Yani fırka ifadesinden bedeldir ne demek? Hani fırkatın naciye ehl-i sünnet vel cemaat bedeldir. Yani bu hem fırkatın naciyedir hem ehl-i sünnettir. Birbirine bedel yani. Bedeldir. Tamam mı? Evet. İrab olarak da öyle. O yüzden ehl-i sünnet vel cemaat diye okursun. Ehl-i demezsin, ehli dersin. Evet. Sünnetten kasıt bidat ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasından önce Resulullah'ın ve ashabının üzerinde gittikleri yoldur. Evet. Cemaat asıl anlamı itibariyle bir araya gelmiş, toplanmış topluluk demektir. Şimdi biz ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz zaman adam mesela insanlar ne diyor? Müslümanım, Müslümanız deyin. Yetmez mi? Biz diyoruz ki bu doğru, evet. yeter. Ama bu ehl-i sünnet vel cemaat denmesine engel değil. Bunun delillerinden bir tanesi, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o fırkatın Naciye falan sorulduğunda cevaplarından bir tanesi de hiyel cema'a diyor. O cemaattir diyor. İşte bak, biz diyoruz ki ehlül cema'a, cemaat ehli. Bakın şimdi, burayı oku. Burada önemli bir istediler, güzel bir nokta var. Evet. Cemaat asıl anlamı itibariyle bir araya gelmiş, toplanmış topluluk demektir. Evet. Burada onlarda kasıt ise Yüce Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetindeki apaçık hakkın etrafında toplanmış ve bu ümmetin selefini teşkil eden ashab-ı kiram ile tabiindir. Evet, bak şimdi. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ne gerek var biz diyoruz ki ehl-i sünnet vel cemaat? Bana ne cemaatten? Şimdi baktığın zaman Allah Resulü cemaat diyor. Selef de ne diyor? Cemaat diyor. Ehl-i sünnet vel cemaat. Şimdi cemaat et-taifetu yani insan topluluğuna ne denir? Cemaat. Ama burada sünnet üzerine toplanmış cemaat. Bak, sünnet üzerine toplanmış. O yüzden diyoruz ki, düşün ki bir topluluk var. Mesela Mutezile topluluğu. Bunlar da cemaat değil mi? Evet. Cemaat. İşte atıyorum Cehmiye zamanında bunlar da cemaat değil mi? Cemaat. Evet. Hariciler de kendi dönemlerinde, Ali radıyallahu anh döneminde ilk 12 bin kişilerdi biliyorsun. Evet. Sonra İbn Abbas yolladı. İbn Abbas tebliğ etti. 8 bin kişi geri döndü. 4 bin kişi kaldı. Sonra Ali radıyallahu anh saldırdı. Değil mi? Bunlardan bir rivayete göre 7, bir rivayete göre 8 kişi sağ kaldı. Hepsi öldü. Bunlar da cemaatti kendi aralarında. Değil mi? Bunlar Harur bölgesindeydi. Hatta Hazreti Ayşe diyor ki sen Haruri misin bir sahabeye kızarken bir mevzuda, hani sen harici misin gibilerinden, o kadar zemmediliyorlardı onların zamanında. Şimdi bu baktığın zaman bunlar da cemaat miydi? Cemaat. Ne farkı kaldı? Onlar cemaat. Sade cemaat. Biz ehli sünnet vel cemaat. Yani sünnet üzerine toplanmış cemaat. İşte burada alimler icmanın, alimlerin indinde de icmanın delaletine, icmanın hücciyetine delalet vardır. Burada alimler demek ki hep bunu ne yapmışlar? Ön planda tutmuşlardı. Yani sünnet üzerine toplanan cemaat. Sünnette birleşen cemaat. Ha, bu arada bu ses kaydedici şey oldu. Demin dersi durdurduk ya. İkinci kez bastığımda başka bir dosyaya aldı şimdi. Artık bunu birleştiririz bir şekilde. Tamam, şu an iki kısım oldu yani bu. Tamam, şu an 7. dakika olarak görünüyor. Halbuki pausayla durdurmuş mu? Pausayla mı durdurdu? Ben bunu pausayla durdurdum. Sonra bu otomatik kendi kapandı işte. Şimdi kahve almaya gittim ya. İşte tamam, bir otomatik işte kapandı. Basit birleştirdik. Evet. Ehl-i sünnet yani sünnet üzerine toplanmış. O zaman bize niçin ehl-i sünnet vel cemaat densin ki demeyelim biz ehl-i sünnet vel cemaat. Allah Resulü'nün cemaat demesin. O zaman Allah Resulü kurtulan fırkanın cemaat demesi cemaatin itibariyetine delalet eder. Evet. İtibar alacaksın o cemaati. Eğer selef cemaati ki bundan selefin ahatları değildir. Şimdi hep karıştırılan bir şey var. Özellikle bu bir tek Türkiye'de karıştırılıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde yok da. Evet. Hani hiçbir Arap ülkesinde hiçbir aklı başında ilim ehlinden vesaire böyle bir şey yok da. Şimdi hiçbir zaman kişiler selef dendiği zaman veya selefin fehmi dediği zaman bir kişiden bahsedilmiyor. Mesela her zaman bize örnek verirler. Ya işte selefin fehmi hüccet olsaydı vesaire, işte selefin fehmi bizim için dinde delil olsaydı vesaire. Ebu Bekir radıyallahu anh hata yapmamış mı? İşte temettü haccını yasaklamamış mı? Ömer yasaklamamış mı? Sonra İbn Abbas dememiş mi başımıza taşlar? Hep bu tip böyle şeyler söyler. Ondan sonra ne bileyim İbn Mesud'dan bir hata gösterirler. Hep böyle mücerret işimiz gücümüz yok. Bir hata buluruz. Yok binbazdan hata gösteririz. Yok o alimden hata getiririz. Hüccet olsaydı bunu mu alacaktık gibi. Yani şimdi böyle bir şeyle gelinmez. Yani böyle bir şeyle gelinir mi? Ya dünyada hiç kimsenin söylemediği bir şey. Sen bana dünyada bir kişiyi örnek verebilir misin aklı başında? İbn Abbas'ın tek başına kavli hüccettir. Ali radıyallahu anh tek başına kavli hüccettir. Binbaz'ın tek başına kavli hüccettir. Dinin kendisidir diyen. Yok. O zaman selefin fehminden kastım mücerred insanlar değildir. Anlatabiliyor muyum? Tek tek insanlar değildir. Çünkü biz es-selef, fehmus selef kelimesini kullandığımız zaman bile oradaki elif lam selefteki cins ifadede. Yani selefin cinsi bütünü. İcmasından bahsediyoruz. Şimdi mesela misal Ali Ömer'le Ebu Bekir radıyallahu anh temettü haccını yasaklamaları. İbn Abbas'ın burada gelip karşı çıkması. Tamam mı? İşte selefin fehmi budur işte. Karşı çıkma olayıdır. Neden? Çünkü onlardan sonra selef neyi icma etmiştir? Temettü haccı vardır. Vardım. Anladın mı? Temettü haccı var işte selefin fehmi. Orasının kısmı o mücerred insanların işte Ebu Bekir tek başına bunların hatası. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden selefin fehminden maksat hani kim bir kişiyi kastediyor ki bir kişiye örnek veriyorsun? Hani ben selefin fehminden mücerred kişileri örnek veririm ki ya biz kendimiz zaten açık açık demiyor muyuz selefin fıkıhtaki ihtilafı eğer ihtilaf güçlüyse şaz değilse rahmettir diye. Yani bunu söyleyen eğer bizsek anlatabiliyor muyum? Nasıl biz tek tek kişilerin görüşlerini şey sayarız, hüccet sayarız. İhtilaf olmuyor biz kendimiz söylüyoruz zaten. Anladın mı? Bir tanesi hak. Şimdi bu ihtilaflardan bir tanesi hak. Hak üç tane dört tane değildir. Onda bir şüphe yok. Hak bir tane. Anlatabiliyor muyum? Ama onların bu içtihadı ve bu içtihadan çıkardıkları sonuç ümmete ihtilaf. Eğer ihtilaf olmasaydı bana göre sen sapık olmuş olurdun. Sana göre ben sapık olmuş olurdum. Neden? Sen niçin benim gibi namaz kılmıyorsun? Hadi ben diyorum Erhan abi niçin benim gibi namaz kılmıyorsun selamlar şey. Sen de bana sorarsın çok değil mi? Çok doğal hakkın sen niçin benim gibi kılmıyorsun? Senin bir cevabın olabilir ya ben Allah Resulü'nün hadislerine ben de baktım. Ama sen benim gibi anlamak zorundasın olur mu canım sen benim gibi anlamak zorundasın. Bunun sonu gelir mi? Yani kim kimin fehmini hükmedebilir? Değil mi? Allah herkese aynı fıkı anlayan aynı anlayışı verebilir mi? Veremez. Sana göre rüküden sonra el bağlanıyordur bana göre belki bağlanmıyordur. Sana göre parmak hareketi yapılıyordur. Bana göre tutuluyordur. Hanefilere göre salınıyordur. Anladın mı? Biz fıkıhta bunların münakaşasını gördüğümüz zaman da o zaman anlayacağız fıkhın nasıl böyle rahmet olduğunu. Anladın mı? Yani İslam'ın halifelerinden hani bu dört halife gibi değil hani. Mesela Şeyh Abdülaziz bile mesela fıkhını hadis şey değil mi? Zayıf değil mi? Ben öyle biliyorum. Yok. Hadis söyledin mi? Yok. Hadis olarak. Hadis zayıf. Hadis uydurma. Mevdu. Uydurma. Önemli değil. Önemli değil. Şimdi ben sana bir tane uydurma hadis getirsem işte cehennemin azabı çok kötüdür. Senedinde uydurma var. Ama manen sahih. Başka rivayetler onu destekliyor. Ümmetin ihtilafını destekleyen, fıkıhtaki ihtilafını destekleyen birçok şey var. Bunların hepsi fıkıh işlediğimiz zaman bunları getireceğiz tamam mı? Şimdi buradan neyi demek istiyorum? Ehl-i sünnet vel cemaat. İşte mevzu oradan çıktı. Tamam mı? Biz cemaat derken, bak ismini kullanıyoruz cemaat. Cemaat bir kişi değildir, iki kişi değildir. Şu manada iki kişidir. Selefin fehmini kastederken. Yoksa iki kişi aslen cemaattir. Çünkü namaz kılınıyor iki kişi. Cemaat namazı kılıyorsun. O bab, o manada söylemiyorum. O yüzden bizim fehmu seleften maksadımız neyi? Selefin ortak fehmi. Yani ortak ittifak ettiği konu. İhtilaf ettiği konularda, tamam mı? Sen delile bakacaksın. Avamsan, herhangi bir alimi, gününde tanıdığın belli bir alimi taklit edeceksin. Avamsan. Eğer ilimle uğraşan bir insansa delillere bakacaksın. Anlatabiliyor muyum? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyi gider mi hadisinde? İşte ümmetin velayet üzerine birleşmesi. İşte, tabii tabii. Ya benim ümmetim dalalet üzerine la teşlemi ümmeti ala dalale. Benim ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Demek ki ümmet ümmet demek ki bir mevzuda birleşirse ne üzerine birleşir? Hak. Mefhumun muhalefetine bak. Hak. Evet, tamam evet. O zaman selefin burada şu ışığı da kapatayım. İsraf olmasın. Ya, aydınlık. Şimdi baktığımız zaman hak üzerine birleşir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. O yüzden o zaman Allah Resulü burada benim ümmetim mi diyor yoksa böyle mücerred bir kişiyi mi kastediyor? Ümmetim diyor. Genel. O zaman genel. Fehmu seleften maksat bir kişi değildir. İki kişi değildir. O yüzden bir kişinin iki kişinin yaptığı hatayla hatayı örnek getirerek işte bakın selefin fehmi hüccet olsaydı o zaman bu hataları ne yapacağız diye gelemezsin. Neden? Şimdi selefin fehmine bak. Selefin fehmine bak. Temettü haccı. Selefin fehmine bak. Temettü haccı. Caiz olduğu üzerine mi mukarrar kılınmış? Yoksa hilaf baki midir? İcma vardır değil mi? Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh. Peki Ebu Bekir radıyallahu anh dönmüyor mu hatasından? Dönüyor hatasından. Bunun delili sukut var. Şimdi dönüyor. O zaman ne üzerine mukarrar kılınmış? Orada hata yapıldığına dair mukarrar kılınmış. Bunun delili bundan sonra gelen. Bunun delili var. Bundan sonra çünkü bütün gelen sahabeler temettü haccı yapmıştır. Evet. Değil mi? Ve hiçbir sahabede yasaklamamıştır. Burada fiili bir icma var. Sukuti bir icma var. O yüzden demek ki buradaki selefin fehmi bu temettü haccında Ebu Bekir'in o hatası değil. Evet. Selefin fehmi ne? Burada temettü haccının meşru olduğu, dinden olduğu. O yüzden işte ne bileyim işte İbn Ömer demiş ki işte mesela İbn Ömer'den sahih rivayet var. Diyor ki deniz suyuyla abdest almak teyemmüm etmek bana deniz suyuyla abdest almaktan daha sevimlidir. Kerih görüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Sen burada dersin Bunu örnek getirerek işte bak selefin fehmi ise işte bu nasıl bir fehim? Böyle değil. Bu selefin fehmi değil. Bu selefilerden bir tanesinin fehmi. Evet. Bak selefin fehmi ayrı, selefinin fehmi öyle. Ayrı. Selefiden maksat bir kişi kastedersin, iki kişi kastedersin. Evet. Selefin fehminden maksat icması. Anlatabiliyor muyum? Fehmus selef. Selefin fehmi. Hangi selef bu? Umum. Yani mutlak. Genel, bütün icmasını kastedir. O yüzden ehli sünnet vel cemaat sünnet üzerine cemaat olmuş insanlar demek. O yüzden Müslüman ismi dışında ehli sünnet ismi de verirsin. Bu nasla sabit. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size sünnetimi bıraktım diyor. Doğru mu? Bak sünnet ismi buradan geliyor. İki, Allah Resulü ne diyor? Cemaat ismini veriyor. Ha? Hatta rivayetlerde şeytan bir kişiye yakın iki kişiden uzaktır. Şeytan iki kişiden uzaktır. Bak cemaat. İşte bu lafızlardan istinbat edilerek bu isimler verilmiş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ehli sünnete ne isim vermişler? Müslüman. Başka ehli sünnet. Başka selefi. Başka ehlül hadis. Verilmiş de verilmiş. Başka fırkatun naciye. Değil mi? Bunların hepsi verilmiş ve bunların hepsi naslardan alınmış. Ne diyoruz? La muşahate fil istilah. O yüzden bir insan gelip diyemez bize. Biz de tasavvuf ismini verelim. Neden? Çünkü bu Kur'an ve sünnette sabit olmuş değil. Veya bir insan dese ki eşari ismi verelim. Veremez. Neden? Çünkü eşari kime müntesip? Kişiye müntesip. Kişiye müntesip. Selef İbn-i Teymiye mi müntesip? Muhammed İbn-i Abdülvehhab'a mı? Kime? Hepsine. O yüzden umumdur bu. Eğer sen çünkü eşari ile kastedilen nedir? Fırka. Belli bir düşünce. Yani bir ideolojisi olan bir fırka. Evet. Şimdi ehl-i sünnetin yani bir kişiden yola çıkarak ideolojisi olan bir fırka. Evet. Yani bir kişinin ön planda tuttuğu o kaideleri, kavaitleri koyduğu. Burada öyle bir şey değil. Burada dinin aslına dönüyor mevzu. Evet. Çünkü mesela eşarilik dediğin zaman kim gelir akla? Ebu Hasan el-Eşari. Maturidi dedin Ebu Mansur el-Maturidi. İşte Cehmiye dedin Cemhimi İbni Safvan. İşte Mutezile dediğin zaman Mutezile alimleri. İşte Kadir el-Cabbar veya Keşşaf sahibi. Vesaire. Ama Selefilikte böyle bir şey var mı? Evet. Selefi dediğin bir kişiye örnek veriyor mu? Evet. Vermiyorsun. İbni Teymiye'yi veremezsin. Çünkü neden? İbni Teymiye kitap bile yazarken Selef diyor. Demek ki bu kendisinden önce. Hani hiçbir kişiye dayanmıyor. O yüzden diyoruz ki la muşahate fil istilah. Eğer sonuç aynı yola götürüyorsa ıstılahta bir ıslahın değişikliğinde bir yoktur, sorun yoktur. Mesela sayı hadisi birisi bir şekilde tarif etmiş İbn Kesir, İbn Hacer bir şekilde tarif etmiş. İşte günümüzde atıyorum Şeyh Ahmet Şakir bir şekilde tarif etmiş. Evet. Baktığın zaman mana olarak aynı mı? Sayı hadislerin şartını aynı koyuyor, lafızları farklı kullanmışlar. La muşahade fil istilah. O yüzden bize diyorlar ki siz kıyası kabul ediyorsunuz. Var mı kıyasın tarifinde bir icma diyorlar bize. Biz diyoruz ki sonuç olarak var. İllette birleşmesinde icma var. İllet olacak diye. Ama lafız farklı olabilir. Aksi halde o zaman sayı hadisi de inkar edelim. Onun da tarifinde icma yok. Alimler değişik tarif yapmışlar. Hasan hadisinin de tarifinde icma yok. Ama mana olarak aynı. O yüzden kıyasın illa tarifinde bir icma olacak. Çünkü bunu getiriyorlar şüphe olarak. Yani siz diyorsunuz ki kıyas da herkes farklı anlatıyor. Biz fasit kıyası zaten kabul etmiyoruz, ayırıyoruz. Kıyasın şartları vardır. Bunlar da fıkıhta hepsi gelir inşallah. Aslında bu fıkıh usulüyle alakalı. Ama yere geldiğimiz fıkıhta da fıkhın usullerine değineceğiz. Çünkü fıkıh usulü okumadan fıkıh anlaşılmaz. O yüzden alimler ihtilaf etmiş. Fıkıh mı daha önce okunur yoksa fıkıh usulü mü daha önce okunur? Bunu tartışmışlar. Evet. Şeyh Hüseyin de bunu kitabında münakaşa ediyor. Evet. Devam. Ashab-ı Kerim'le tabi'in dedik. Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah buyuruyor ki iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, öldükten sonra dirilişe iman etmek ve hayrıyla, şerriyle kadere inanmaktır. Şimdi bak, bu İbn-i Teymiye'nin cümlesi. Diyor ki vehuvel imanu, o imandır. Yani nedir? O itikat imandır. Neye? Billahi Allah'a ve melaiketi meleklerine ve kutubihi kitaplarına ve resulihi resullerine vel ba'si ve dirilmeye. Neyden? Ba'del mevti, ölümden sonra. Sonra vel iman, iman etmektir. Bil kaderi, hayrihi ve şerrihi. Kaderin hayrına ve şerrine iman. Tamam. Şimdi bu İbn-i Teymiye'nin lafı. Altta hallen ras. Şimdi bu cümleye kısaca bir şey değinelim. Şimdi biz ne demiştik? Mesela Resul. Resul kendisine müstakil bir şeriat vahyedilen ve kafir bir kavme gönderilendir. Nebi kendisine bir şeriat, kendisinden önceki nebinin şeriatı vahyolundandır. Yani kendisinden önceki nebinin şeriatını takip edecektir ve kafir bir kavme değil. Muvahhid bir kavme. Tamam mı? Evet. Bundan dolayı muvahhidir, fasıktır, o ayrı ama muvahhid bir kavme. Ondan dolayı zaten mesela Beni İsrail'in nebileri Musa'nın şeriatine, değil mi? Evet. Musa'nın şeriatine davet ederlerdi. Ve buna da işaret eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kavli var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِنَّ مَثَلَ الْاُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْاُمَّةِ كَمَثَلِ الْاَنْبِيَا فِي بَنِ İsrail. Bu ümmetin ulemalarının misali Beni İsrail'in enbiyalarının misali gibidir. Bak alimler diyor ki burada da özel bir işaret var. Evet. Şimdi bu ümmetin ulemaları ne yaparlar? Yeni bir şeriat mı getirirler? Evet. Ne yaparlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleridir bunlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaparlar? Şeriatini ihya ederler, yayarlar. Evet. Şimdi Allah Resulü işte bunların misalini bu alimlerin Beni İsrail'in enbiyaların misaliyle bir tutuyor. Birincisi, evet. Birinci bu fayda var. İkinci fayda, bu ulemalar neyi bu ulemalar ne yapıyor? Davet ediyor. Demek ki nebiler davet edecek. Evet. Hani önceki derste anlattığımız gibi böyle kendisine vahiy olunacak da o vahiy kendisini ilgilendirecek değil. Evet. Çünkü alimler Allah Resulü bunların misallerini bir tutuyor. Evet. Bunu da İbn-i Teymiye dedik tercih ediyor. İbn-i Teymiye bu nebi. Bunu da en son kitabında Nubuvat. İbn-i Teymiye'nin en son yazdığı kitap hangisi? En son En-Nubuvat. Nubuvat kitabı. En son Nubuvat. Yo, en son yazdığı kitap. Artık vefat ettikten bir sene öncedir, bir ay öncedir onu bilemeyiz. Ondan sonra kitap yazmıyor. Yok. En son kitabı En-Nubuvat. Tamam mı? Tahkikli hali 2 cilttir. Meşru olan mı? Kaybolan kitaplar tabii bilinmiyor. Yok yok. Bilinen alimlerin araştırması sonucu. Evet. Şuna varıyorlar. Diyorlar ki Allahu Alem İbn-i Teymiye'nin yazdığı en son kitap Nubuvat. En-Nubuvat kitabı. Böyle işte içinde mevzular işte nebiler, rasuller, evliyalar, evliyaların kerametin hak olduğu, mucize ile keramet arasındaki fark. Bu türlü mevzulara değiniyor ama çok geniş bir şekilde. Tamam mı? Aslı bir cilttir. Tahkikli halde 2 cilde kadar çıkmıştır. Güzel tahkiki var onun. 2 cilt halinde var. Tabi basılmış. Tabi Türkçesi yok. O ayrı mevzu. Evet. Türkçesi yok zaten. Faydası. Evet. İnşallah çevirirler. Bismillah. İnşallah tamam. İbn-i Teymiye'nin daha ne çevrilmemiş kitabı var. Bu mecmuadan kaç tane çıktı? Mecmuadan? 9. 9 mu? En son 9'du Allah'a emanet. Türkçesi 9. Aslı kaç cildi? 37. 37. He. İnşallah biz Arapça öğreniriz de. Öyle bir şey ihtiyaç kalmaz en okuruz. İnşallah. İmanın esasları. Halil Heras devam ediyor. Şerhine. İmanın esasları. İşte bu 6 husus imanın esasları. Herhalde bu mecmua fetavadan fıkıh ve tarafları çevrilirse böyle bir herhalde bir şey olur Türkiye'de böyle bir sallanma olur. Evet. İbn-i Teymiye'nin fıkıh istilallerini ve görüşlerini görürlerse anlatabiliyor muyum? O yüzden o zaman bir böyle fıkıh neymiş aslı zaman öğrenilebilir Türkiye'de. Temel dinamik olarak Hanbeli fıkıhı üzerinde. Tabii İbn-i Teymiye Hanbelidir. Evet. İbn-i Teymiye Hanbelidir. Hanbeliliği de hiçbir zaman Hanbeli mezhebinden çıkmamıştır. Onlar boş şeyler işte Hanbeli. Müçtehid oldu sonradan iştihad etmeye başladı. O ayrı mevzu. Peki İbn-i Teymiye nasıl müçtehid oldu? Gökten mi indi? Hanbeli oldu değil mi? Hanbelilikte evet, devam etti. Hanbelilik onu ne yaptı? Fakih yaptı. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz ne diyoruz? Bir iki insanın bir mezhebin usulünü takip etmesi lazım. İşte mezhep buna denir zaten. Tamam mı? Mezhep zaten buna denir. Evet. Mezhep şu... Bak. Bir sen avamsındır. Şimdi Türkiye'de al birisini. Birisine Türkiye'de Hanife ol de mesela. Bu insan Hanife olması için Hanifi avam ya taklit edecek ya şimdi. Neyi taklit etmesi lazım bu? Hanefi ise Ebu Hanife'nin görüşlerini, Hanife eshabının görüşlerini. Peki nereden bilecek görüşlerini? Bilmesi lazım değil mi? Evet. Bilmesi için ne yapması lazım? Kitap okuması lazım veya Hanife alimlerine sorması lazım. Evet. Şimdi Türkiye'de Hanife alimi var mı? Yok. Evet. O zaman buradan kaybediyor adam. Anlatabiliyor muyum? Peki adam mezhep imamlarını takip etmesi için kitap okuması lazım. Zaten bu adam bu kadar kitap okuyabiliyorsa ona ne deriz zaten? Sen o zaman ilim öğrenmeye başla. Bu da bundan da kaybediyor. Bu adam ne yapacak o zaman? Bu adam mesela ne yapacak? Şimdi bizim yok mu böyle ehl-i sünnet kardeşlerimiz? Ne yapacak? Gelecek Türkiye'de bildiği davetçi, kitap ve sünnetle amel eden ve fıkıh mezhebin usulüyle okumuş. Birisine tutacak, soru soracak, fetvasını alacak, amel edecek. Hiç araştırmasına gerek yok avamın. Tamam mı? Hatta araştırması avamsa abes olur biraz. Tutacak taklit edecek. Ama kişi ilimle uğraşıyor. Tamam mı? Tutar bunun delillerine bakar. Anlatabiliyor muyum? Delillerine bakar. Kalbinin mutmain olduğu şekilde amel eder. Şimdi biz diyoruz ki kişi bir mezhebin usulüne tabi olmak zorunda. İlim talebesinin ne manada tabi olmak zorunda? Mezhep nedir? Bir ilim talebesi için mezhep şudur. Sen Kur'an ve sünneti hangi kaidelerin üzerine bina ederek, hangi fıkıh usulünden hangi kaideleri öğrenerek bina edeceksin? Yani neyin üzerine bina edeceksin? Direkt böyle dalarak mı, yoksa belli bir kaideler, kurallar var. İşte bu belli bir kaideler, kurallar vardır. Bunları her mezhep Kur'an sünnetten istila ederek bu kaide ve kuralları koymuş. Sen bir kaide kuralla öğrenmek zorunda olduğun için, bu da ancak mezheplerde olduğu için, anlatabiliyor muyum? O kaide kuralın takip etmek zorundasın. O yüzden diyoruz ki tutarsın, Hanbeli usulünü okursun veya Şafii usulünü okursun veya Hanifi usulünü okursun. O usul üzerinde nasları öyle anlamaya çalışırsın. Yani delille de çatıştığını gördüğün zaman, tamam mı? Zahire. O zaman orada neye tabi olacaksın? Delile. Zaten senin o delile tabi olman mezhebe tabi olmanla aynıdır. Çünkü mezhep sana ne diyor? Demiyor beni taklit et eğer avam değilsen. Ne diyor? Benim usulümle devam et. Ben sana bir usul ortaya koydum. O usuller çerçevesinde nasıl anla. İster benim gibi anla, ister farklı anla. Ama yeter ki belli konmuş kurallar, kaideler üzerinde anla bunları. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi ben sana örnek vereyim. Bu mezhep çıktı, dört mezhep. Ondan günümüze kadar. Kaç sene geçti? En az 1000 sene. Bu 1000 sene içinde 1000'lerce alim geldi geçti. Allameler, İbn-i Teymiyeler, İbn-i Kayyim, İbn-i Hacer, İmam Suyutiler. Bu kadar büyük alimler geldi geçti. Bir tane var mıydı mezhebe tabi olmayan? Benim, bak, İmam-ı Şevkani'ye dönemine kadar, İmam-ı Şevkani dönemine kadar mezhebi inkar eden, mezhep edinmeyi inkar eden bir kişi çıkmamış. Bir kişi. İmam Şevkani de 1700'lerde yaşıyor değil mi? İmam Şevkani, yok canım. İmam Şevkani çok fazla şey değildir. Eski değildir. 1700'lerde yaşıyor. Ha, sen 700'lerde anladım diyorsun. 1700. Tamam. Tamam. 700'lerde anladım ben. Yoktur. Ve İmam Şevkani'nin bu görüşünü zaten kendisinden sonra gelen bütün alimler ne yapmıştır? Reddetmiştir. O yüzden baktığınız zaman ya Allah aşkına bu kadar bu insanlar nasıl alim oldu? Bak demek bir usule tabi olmuşlar da böyle alim olmuşlar. Ya bak, hak olduğunun en büyük delili. Var mı geçmişteki alimler gibi çıkan alim? Her geçen dönem birilerini aratıyor değil mi? Demek ki hiç geçmiş gibi alim çıkmıyor. Peki bu geçmişteki gibi alim çıkmıyor ya. Peki bunlar ne oldu da böyle alim oldular? Değil mi? Bak ne diyorsun? İbn-i Recep'il Hanbeli. Değil mi? İbn-i Teymiye talebesi. Harrani et Hanbeli diyorsun İbn-i Teymiye. Talebesi İbn-i Recep Hanbeli. İmam İbn-i Kesir Şafii. İmam Zehebi Allah-u Alem hatırladığım kadar o da Şafii. İmam Şafii. Şafii. Ya baktığın zaman hepsi adam diyor ki şimdi klasik laflar var zaten Türkiye'de. Yani Allah hidayet etsin de işte diyoruz ki işte ya Allah Resulü'nün mezhebi mi vardı? Allah Resulü hangi mezhepti? Ve bunlar çok klasik böyle kalıplaşmış artık. Günün sorular. İşte sahabe hangi mezhepti? Ya bu cehalet yani, bu söylenmez yani. Anlatabiliyor muyum? Yani buna hani cevap vermek bile tabiri caizse benim midemi bulandırıyor da. Ama madem ki hani işliyoruz. Şimdi sahabe kime tabiydi? Allah Resulü'ne tabiydi. Yani sahabenin bir müştehide ihtiyacım vardı Allah Resulü varken, yoktu. Peki Allah Resulü öldü, mezhepler çıkmadı mı? Çıktı. İbn Abbas'ın mezhebi vardı. İbn Mesud'un mezhebi vardı. Yok muydu? Mesela bak, mesela Muhammed İbn Abdülvehhab Kitab-ı Tevhid'inde anlatırken işte İbn Mesud'un mezhebi böyleydi bu mevzuda. İşte bunun böyleydi. Mesela Mücahit bu kimin? İbn Abbas'ın ashabı derdik biz buna. O birisi işte birileri Şam'da, birileri Kufe'de, birileri burada değil mi? Hepsinin kendilerine ashabı vardı. Bak şimdi sahabelerden yüzlerce, binlerce mevkuf rivayet yok mu? Mevkuf ne? Sahabenin kendi sözü, fetvası. Evet. Ancak işte gaybi olaylardan bahsederse veya işte bu sünnettendir derse o merfula döner, ayrı bak. Şimdi sahabeler. Şimdi sahabeler mevkuf rivayet yok mu? Sahabelerden nice biz lafızlar buluyoruz. Diyor mu sahabe bu Allah Resulü böyle demiştir? Yok. Ne yapmışlar? Hep fetva vermişler. Baktığın zaman bak mevkufların. Harada da geçiyor zaten. Böyle anladı diyor. Mevkuflara bak. Hiç delil var mı mevkufta? Sahabenin kendi sözü. Evet. Ne yapıyor? Sahabe geliyor, bir sahabeye soru soruyor. Sahabe fetvasını veriyor. Onun mezhebidir işte. Değil mi? İbn Abbas'tan yüzlerce fetva var. Hiç delilini zikretmeden. Ne yapıyor? Eshabı bunları hep almış. amel etmiş. Onlar avam. Sahabe olduğu halde sahabelerden binlerce taklitçiler vardı. De, hani bir tane nas getir bakayım. Ey İbn Abbas, senin delilin ne bunda? O yüzden Şeyh Elbani'nin dediği gibi, ben diyor bugün şaşırıyorum artık insanlara. Yani selefin menhecinden değildir her soruna delil iste. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki İbn Abbas'a gelip soru sorarlardı. Bu Elbani'nin kasetlerinde var. İslam veya giren okusun dinlesin. Biz İbn Abbas'a gelip soru sorarlardı. İbn Abbas fetvasını verirdi. Sahabe çekip giderdi. Onunla amel ederdi. Yani bak bugün İmam Taberi'nin tefsirine, İbn Abbas'ın yaptığı ayetler hakkındaki şeylerine, fıkhi istidlallerine bak İbn Abbas'ın, İbn Mesud'un, değil mi? Bunların hepsi kendi başına bir ekoldu. İşte mezhep budur zaten. Sen onun ismine mezhep demeyebilirsin. Yani sen ben Hanbeliyim de demeyebilirsin. Ama bir usulü takip edeceksin. Bir usulü. Yani tutacaksın, bir fıkıh usulü okuyacaksın. Ve bu okuduğun fıkıh usulü mutlaka mezhep ashabının fıkıh usulü olması şart. Neden? Çünkü başka fıkıh usulü yazan yok ki. Hep alimler mezhep imamlarından sonra gelen, onların eshabından çıkmış. Hani bir tane alim mezhebe tabi olmayan. Mezhep adı altında zikredilen İmam Şevkani'den başka. İbn Hazım'dan başka. Hadi İbn Hazım ayrı, zaten o eski. Anlatabiliyor muyum? İbn Hazım'ın bile kendine göre usulü fıkıh var. Ha, İbn Hazım zahiri olduğu için onu bir kenara çekiyoruz şimdilik. Ama her ne kadar fıkıh usulü güzel de olsa aslen neye döneceksin? Mezhep imamlarının, bunların yazdığı, bunların ashabının yazdığı usuller, kaideler. Ya düşün Allah aşkına. Bin senedir o kadar alim gelmiş. Bunların hepsi mezhep imamlarına tabi olmuşlar. Sahabelerin de kendi aralarında mezhepleri vardı. İbn Abbas'ın mezhebi, İbn Mesud'un mezhebi. Anlatabiliyor musun? Ve diğer başka ashabların mezhepleri. Bak İmam Evzai'nin mezhebi vardı. Bunlar hep tarihte giden mezhepler. İmam Evzai'nin mezhebi, Sevri'nin mezhebi vardı. Bunların hepsi bir mezhepti. Bunlar ekoldü. Zaman içinde ne oldu? Bazıları kabul görmedi veya insanlar daha çok bu meşhur olan dört mezhebe kaydılar. Onlar tarihçe görüşleri falan böyle işte kayboldu, azaldı vesaire. Ashabı gitti. Şu an günümüzde de mesela yok zahiri İmam işte İbn Hazım'ın mezhebine tabi olan vesaire. Bunların tarihi çeşitli sebepleri var. Ama onun dışında tarihte hep birilerine ne yapmış? İntizab etmiş. O yüzden bak alimlerimize hep derler ki işte İbn-i Mesud'un ashabı işte muska takmak hakkında Kur'an'dan böyle düşünürdü. İşte başka sahabenin ashabı böyle düşünürdü. Birisi Kufe'deydi, birisi Şam'daydı. Hep böyle çeşitli şeylerdeydi. Bak mevkuf rivayetlere, yani demin söylediğim gibi yüzlerce, binlerce mevkuf rivayet var. Hangi sahabe demiş ki bu şu delile göre böyle? Hepsi onların içtihadı. Ve bakıyorsun hep bunları rivayet eden diğer sahabeler çıkmışlar, bunlarla ne yapmışlar? Amel etmişler. Ve dememişler ey İbn Abbas, senin bu görüşten delilin ne? Ya adam müçtehit. Adam kafasından mı söyleyecek? Yok. Mutlaka bir delilden istidlal etmiş. Hata etmiş, doğruyu bulmuş. O ayrı bir mevzu. O zaten onun sevabını alacaktır. Biz de ne diyoruz zaten? Mesela ümmetin ihtilafının, fıkıhtaki ihtilafın rahmet olduğundan bir tanesi de hakim. İçtihat eder. İsabet ederse? Bir sevap. Bak bu rahmet mi, bir sevap? İsabet ederse iki sevap. İsabet ederse iki sevap. Rahmet mi? Rahmet. Peki isabet etmezse? Bir sevap. Tamam, birisi o zaman isabet etti, birisi isabet etmedi. Değil mi? İsabet eden iki sevap aldı, etmeyen bir sevap aldı. Bak ihtilaf ettikleri halde ne yaptılar bunlar? Neden? Neden ihtilaf rahmet? Çünkü ihtilaf neyin sonucu çıkar? İçtihadın sonucu, içtihad edersin. İşte bunlar çalışıyorlar, çabalıyorlar ya. İşte bu çalışmaları, çabalamaları bir rahmet olmuş insana. Bak mesela fıkıhta bir sürü farklı görüş var. İşte elleri namazda nereye koyacaksın? Fatiha okuyacaksın mı, okumayacaksın mı? Bak ne güzel kardeş gibi hepimiz aynı saftayız. En ön saftayız. Birimiz Fatiha okuyor sesli namazda imamın arasında. Birisi okumuyor. Birisi elleri bağlıyor, birisi bağlamıyor. Hiç kavga ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ama edenler var mı? Bugün Türkiye'de biliyoruz. Parmak oynatıp da oynatmayıp da birbirlerinden hala konuşmayan insanlar. İşte rükudan sonra el bağlayanlar, bağlamayanlar diye gruplara ayrılan insanlar hala biz bilmiyor muyuz? İşte bak demek ki İhtilafta hani bunlar dalalet var diyor ya. Bak bunlar ittifak, itilafı dalalet gördüler. İttifakı hak gördüler. Hak görenler aralarında birbirlerini ne yapıyorlar? Dalaletle suçluyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşte sen eğer ihtilafı böyle dalalet görmeseydin. Anlatabiliyor muyum? Böyle o rüküden sonra el bağladı. Sen bağlamadın. Sen saldın. Sen salmadın. Sen parmak oynattın. Oynatmadın. Bundan kavga çıkmazdı. Ondan sonra geliyorlar. Maşallah bizlere dalga da geçiyorlar. İşte bu Şafii adam. Bu Hanefi adam, bu işte Hanbeli adam. Anlatabiliyor muyum? Ha, işte İmam Şafii mi dedi ki ben mezhep kuruyorum? İşte Ebu Hanife mi dedi ki ben mezhep kuruyorum? Onlar, ondan sonra onların klasik laflarını getiriyoruz. İşte benim söylediğimi alın duvara çalın. Kur'an'a sünnete uyuyorsa bunlar hep klasik. Bunlar gülüş şeyler. Anlatabiliyor muyum? Biz bunlara diyoruz ki, hani Allah Kur'an'da diyor ya, siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz? Ha biz de aynı lafı söylüyoruz. Sen İmam Hanefi'nin veya ashabının kavminin bir kısmını alıp da bir kısmına küfür mü ediyorsun? İmam Şafii'nin bir sözlerinin işine geldiğini alıp da işine gelmediğine küfür mü ediyorsun? Al bakayım topluca bunların görüşlerini. Bak bakalım bunların ashabı bunların bu sözleri hakkında ne demiş. Onların hepsi ilim talebeleri için, ilim talebesi olmak isteyenler için, alimlik yolunda ilerleyen insanlar için söylemiş. Avama mı diyecek şimdi İmam-ı Şafii benim kavrime bak duvara çal eğer yoksa Kur'an'da sünnette. Maşallah daha amme cüzünden iki sure ezberlemiyoruz. Kur'an sünnete bakmaya çalışacağız. Ya Türkiye'de insanların çoğu zaten tecvidli Kur'an okuyamıyor. Sen hangi şeyle Kur'an'a sünnete bakacaksın? Yani eşari veya maturidi adamların meallerine mi bakarak sen selef akidesini öğreneceksin de sen istidlal çıkaracaksın? Sen Mehmet Safoğlu gibi maturidi birisinin şeyle mi çıkaracaksın bunu? Anlatabiliyor muyum? Yani nerede yaşıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Kendimize gelelim. Şöyle şu kafa var ya kafa. Şöyle bir sallansın ya. Anlatabiliyor muyum? Ya bak bakayım senin gibi insan var mı geçmişte? Yani vallahi var ya böyle biz bunu mesela ilim ehline söylüyorduk mesela işte Bahreyn'de Elvan talebesinin yanında vesaire ve Suud'daki meşayihleri. Yani şaşırıyorlardı adamlar dünyada böyle bir şerefli görmemiş. Hatta vallahi aralarından şunu söyleyenler vardı. Yani diyorlar ki eğer sizin söylediğiniz bu yeni fırkadır diyordu. Böyle bir fırka tarihte de çıkmamış ya. Yani düşün 1400 senenin hepsi kerizdi. Bunlar alimleri avamlar alimleri taklit etti. Bunların hepsi kerizdi. İlimden hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu İmam-ı Şafii'nin, Hanefi'nin lafızlarını hiç anlamadılar. Kur'an'dan, sünnetten hiç anlamadılar. Anlatabiliyor muyum? Bir de şunu da delil getiriyorlar ya, Sübhanallah. Diyorlar ki ümmetin çoğuna uyarsanız, hani biz diyoruz siz 3-4 kişisiniz, yani 1400 sene sonra çıkmışsınız. Anlatabiliyor muyum? Diyorlar ki, Allah ayette demiyor mu insanların çoğuna uyarsanız, sizi Allah yolundan saptırırlar. Vay vay vay, bu Allah yolundan saptıran bu insanların çoğunu, neyin üstüne söylüyorlar bunu? Ehl-i sünnete atfediyorlar bu ayeti ya. Var mı böyle bir şey? Subhan diyorsun ki bak 1400 senedir ehl-i sünnet hep birileri birilerine tabi olmuş. İlim böyle gelmiştir hep. İbn Abbas'ın ashabı vardı, İbn Mesud'un ashabı vardı, Evza'yı, Mücahit bunların ashabı vardı. Tarih boyunca böyle geldi. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bunlardan sonra gelen ashablar, İbn Teymiyeler, İbn Kayyimler, İbn Recepler, İbn Hacerler bunların hepsi tarih boyunca hep bize böyle geldiler. Yani sen insanların çoğunu uyar derken ne kastediyorsun sen? Söyle bakayım Allah aşkına bana. Ya düşün senin hak dediğin 1400 seneyin üzerine bu ayeti söylüyorlar. Bu kadar cesaret ya. Anlatabiliyor muyum? Sen insanların çoğunu uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Yani sen bu 1400 sene ehli sünnete uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Böyle mi anlayacağız? Eğer böyle anlayacaksak hakikaten söyle adam gibi. Ama böyle anlamayacaksak Allah'tan kork bu ayeti söyleme. Allah'tan kork, bu ayeti söyleme. Çok kolaydır bu lafı ortaya koymak. Kıyamette görüşürüz. Allah'ın huzurunda görüşürüz ayette. Bu çok kolay. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ayette görüşürüz. Benim akidem %100 doğru. Ben Yılmaz Şahin olarak benim akidem %100 doğru. Çünkü akide şek ve şüphe getirmez. Menhecim de %100 doğru. İçinde bir tane hata olur furu meselelerde. O ayrı. Anlatabiliyor muyum? Ama ben şuna cesaret edemem. Allah Resulü'nün namazı benim namazım gibiydi. Eşittir. Anlatabiliyor muyum? Ben diyemem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda ellerini göbeğin altına bağlamıyordu. Ben buna cesaret edemem. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz yani tabiri caizse mutedil olmak lazım. Bunlar fıkıhta işlendiğimiz zaman göreceğiz. Yani adamlar öyle yerden öyle istidlaller getiriyor ki anlatabiliyor muyum? Sübhanallah. Yani o klasik laflar, yani insanlar hani nasıl buna cesaret ediyorlar? Yani hani din o kadar azim bir şey ki böyle azim bir şeyin karşısında yani bu kadar böyle cesaretli davranmamak lazım ya. Yani bu kadar alimler gelmişler, bu Kur'an'ı sünnetin bizim günümüze ulaşmasına vesile olmuş bir insanlar. Tarih boyunca yoğrulmuşlar bunlar. Ufaktan adam tabiri caizse beşikten başlıyor ilme ya. Bak mesela şu an dahi Moritanya'da git ehli sünnetin köylerini. Beşikte ninni olarak şeyi söylerler anneler. Bu İbn-i Mali'nin Elfiyesi, Nahiv ile alakalı 1000 kıtalık. Onu okurlar ki çocuk 3-4 yaşına gele annesinden bu ninniyi duyarak ezberler. Anladın mı? 1000 kıtalık o Nahiv şiirini. Yani beşikten başlıyor ya ehli sünnet. Yani bunlar tutmuşlar, Kur'an sünneti bu kadar yoğurmuşlar. Nesilden nesile herkes birilerinin dizinin dibinde okumuş. Tarih boyunca hep bu böyle gelmiştir. Şeyhi olmayan alim göremezsin. Bir iki tane tarihte örnek verirsin. Mesela bunlardan bir tanesi işte Şeyh Elbani. Ama Şeyh Elbani ne demiştir biliyor musun? Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Ben çok yoruldum. Çok düştüm kalktım. Çok zorluk çektim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Elbani'nin durumu şeyi ona göreydi. Hani böyle büyük meşayihlerle pek karşılaşmadı. Ama Allah onunla nasip etti. Allametül Cihan oldu. Doğru mu? Aslımızın en büyük alimlerinden oldu Şeyh Elbani. Ama bu tarihte bir kişidir, iki kişidir mücerred. Tarih boyunca hep bakarsın nesilden nesile birilerinin dizinin dibinde okumuş ve yetişmiştir. Hepsi birileri birilerinden ilim almış. Kimse kafasına göre ben Bukhari, Müslim'i okuyayım, ilim öğreneyim değil. Hiç kimse bana tarihte bir tane örnek veremezsin Bukhari, Müslim'de ilime başlayan. Bir tane örnek veremezsin alıp Kur'an-ı Kerim'i okuyup ben şu Arap olsun Arapçasından baksın işte yabancı olsun mealinden baksın. Hiç böyle ilime başlayayım, böyle ilim öğreneyim deyip de alim olmuş insan bulamazsın. Hepsinin usulleri, kaideleri var. Bak biz niçin Akidetül Vasıtı okuyoruz? Tutup biz Bukhari Müslim'de okuyarak akideyi öğrenmeye çalışabilirdik. Ama Bukhari Müslim'i okuyan insan, Bukhari Müslim'i okuyan insan kafir de olabilir. Bukhari Müslim'i okuyup alimlere dönmeyen insan kafir de olabilir. Neden? Nasıl kafir olur? Bakar ki hadisler buna çelişki gelir. Nasıl çıkacak işin içinden? Bir sürü çelişki gibi görünen, çelişki olmayıp da çelişki gibi görünen hadisler var. Adam der ki ya bu din ne ya böyle? Anladın mı? Çelişki içinde dinden de dönebilir. Ki, nitekim ben öyle insan da tanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Adam Kur'an okuyor, Bukhari Müslüm okuyor. Adam Müslüman, beş vakit namazında kılıyor. Şu an ateist, öyle insan da biliyorum. İşin içinden çıkamadığı için. Kendi kafasına göre. Şu an ateist adam yani. Kafir. Adam mürciye de olabilir. Adam Kur'an sünnet okuyarak sapık, harici de olabilir. Ve nitekim bugün görüyoruz bir sürü tekfirci insanlar. Daha geçenlerde birisiyle karşılaştım. Dedim ki ya senin bir imamın falan var mı? Hani sen böyle lafızları söylüyor. Şimdi bana ayet hadis getiriyor. Ya dedim şimdi bırak ayet hadisleri. Onları konuşuruz. Tartışırız. O ayrı bir mevzu. Herkesin kendine göre delili var. Onu bırak şimdi. Ben sana soruyorum. Senin bu mevzuda imamın var mı? Bana imamını getir. Var dedi. Kim dedim? Bukhari Müslim okuyorum dedi ben şu an. Bukhari Müslim benim imamım. Hadi dedim sana selam olsun. Tamam mı? Yani adam şöyle bir itiraz gelebilir ya Bukhari Müslim'de tekfire delalet eden bir şey yok ya. Senin aklına göre yok. Adamın aklına göre var. Hükmedebilir misin aklını? Ya beyni tutup değiştirebilir misin? Senin gibi anlamak zorunda değil adam. Anlatabiliyor muyum? Ama selefin fehmine dönersen, selefin menheciyle fehmini ayırmazsan birbirinden, o zaman hakka isabet edersin. Hata ettiğin yerlerde senin selefi yanlış anladığından dolayı hatandır. Akidede herhangi bir şeyle. Yoksa o selefin fehminden dolayı değildir. O yüzden baktığımız zaman biz niçin diyoruz sahabenin sukutu? Alimler tarih boyunca konuşmuş. Yani sahabenin fehmi. Değil mi? Diyoruz ki sahabenin sukutu icması vardır. Sahabenin kavli icması vardır. Bak hep bunlar fehmi ne yapmış? Hüccet kabul etmişler. Evet, yeri gelmişken de böyle usulü mevzuya değinmiş olduk. Devam et inşallah. Tamam. Bunu bitirelim. Çünkü önümüzdeki derste burada önümüzdeki ders itibaren çok daha inşallah meseleler tabiri caizse böyle derinleşecek. Daha inceleyip sık dokuyacağız. Burada okuyalım şimdi. İşte bu altı husus iman esaslarıdır. Kişi kitap ve sünnetin delalet ettiği doğru şekliyle bunların hepsine iman etmedikçe hiçbir kimsenin imanı tamam olamaz. Olmaz. Bunlardan birisini inkar eden yahut bu şekilden başka türlü inanan kimse kafir olur. Bak bu şey de böyledir. Mesela biz diyoruz ya selefin fehmine dön. Selefin fehmine dönerken de kendi başına dönmeyeceksin. Neden? Bugün İbn-i Teymiye'nin kavlini alıp da tekfirci olan yok mu? Muhammed İbn-i Abdülvehhab'ın kavlini alıp da tekfirci olan yok mu? Şimdi diyeceksin ki hayda Bukhari Müslim kendi başına oku demedin. Okumadık. Selefin fehmini de kendi başına oku demiyorsun. Evet öyledir. Neden? Çünkü bu nesilden nesile gelmiş. Herkes birbirinin dizinin dibinde almıştır. Bugün Muhammed İbn-i Abdülvehhab'ı anlayan, bugün İbn-i Teymiye'yi anlayan, onun talebelerini anlayan alimler var günümüzde. Ve onların kitapları var. Onlarla onu anlayacaksın. Bak biz Halil Erras'la alıyoruz ne yapıyoruz? İbn-i Teymiye'yi anlıyoruz. Sen bir yerde görürsün İbn-i Teymiye böyle diyen kafirdir dersin. Ama başka yerde İbn-i Teymiye'nin onu ne yaptığını görürsün. Muayyenle mutlak tekfiri ayırdığını görürsün. Ama bunu nasıl görürsün? İbn-i Teymiye'nin genel görüşüne muttali olursan. Genel görüşüne muttali olan da kim olur? İyice okuyan, İbn-i Teymiye'nin risalelerine hakim olan, ilmi ince eleyip sık dokuyan insanlar bilir. O yüzden bu elden ele gelmiş. Elbani'yi kim Useymin'i kimle İbn-i Teymiye'yi mesela kimle anlayacaksın? İbn-i Useymin'le anlayacaksın. Bin Baz'la anlayacaksın. Elbani'yle anlayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Veya İbn-i Kayyım'ı kimle anlayacaksın? Veya İbn-i Kesir'i kimle anlayacaksın? Bu alimler. O yüzden biliyoruz ki İbn-i Kesir de tek başına okunmaz. Guraba'nın bastığı gül gibi Şeyh Sadi var. Onu oku, öyle anla sen İbn-i Kesir'i. Anlatabiliyor muyum? İşte Guraba'nın bastığı tefsirde bir tane ayet hadisi yok. Tabii canım, tabii yani. Böyle yani, zahiriyiz ya. Bundan ben Suud'dayken işte birkaç sene önce. Senin de tanıdığın isim vermeme. Bir iki tane arkadaş geldi. Şerefi bizim hepimizin tanıdığı. Geldiler. Şikayet ediyorlar. Bunlar işte başka şehirde oturuyorlar. İstanbul'da değil. Şimdi havaalanına gelmek için İstanbul'a gelecekler ya. İstanbul'a gelirken de Guraba'ya uğruyorlar. O gün de işte havaalanına geçecekler. Oradan Suud'a gelecekler. Umre, hacca gelecekler. İşte benim de haberim var. İşte onlarla buluşacağız vesaire. Şimdi geldiler falan. Hoş beş oturduk. Muhabbet falan. Geziyoruz işte Medine sokaklarında. Böyle yürüyoruz. Muhabbet ediyoruz falan. Mevzu, dini mevzular konuşuyoruz. Mevzu şeyden açıldı işte. Ya dedi işte Guraba'ya gittik. Sadi'nin tefsirini gördük. Bu nasıl tefsir? İçinde bir tane hadis olmaz mı bir tefsirin? Halbuki şimdi adamlar da haklı. Böyle öğrenmişler. Zannediyor ki bir tefsirde illa hadis olması şart. Böyle bir kaydı yok. Çünkü tefsirlerin usulü var. Sadi demiyor ki ben bunu hadislerle doldurdum, hadislerle istilal ettim komple. Böyle bir lafı yok. Tamam mı? Bir rivayet tefsirleri var, dirayet tefsiri var. Hepsinin kendine göre önemi var. Sadi'nin tefsirinin hepsi Kur'an ve sünnetten alınmış. Ama demez. Mesela Sadi anlatır, der ki Kur'an nurdur, Kur'an şifadır. Kur'an işte hidayettir. Ama demez şu ayete göre Kur'an hidayettir. Şu ayete göre Kur'an nurdur. Ama hepsi ayette yok mu? Hidayet nur. Veya bir istinbat çıkarır. Der ki mesela ey iman edenler namaza kalktığınız zaman abdest alın. Der ki abdest namazın şartındandır. Ama hiç demez sana bak şu hadise göre. Ama hadiste yok mu abdest namazın şartı var. Sadece Sadi avama yönelik böyle düz cümlelerle anlatmıştır. Ama içinde dehşet istidlaller vardır. Sadi şu anda dünyada muasır tefsirler arasında en çok satılan tefsirdir. Ve bütün meşayihlerin kütüphanesinde o tefsir vardır. O cümle cümle düz yazı olarak anlatmış ki tefsire giriş babından. Sonra bak ne oldu? Aradan mevzu geçti. Şimdi bunlar otobüsle geldiler tabii. Ve bunlar havaalanına gelmediler. Ben orayı karıştırdım. Bunlar otobüsle geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar. Otobüs İstanbul'dan kalkacak. İstanbul'a geliyorlar. Otobüsle geliyorlar bunlar hacca. İşte kaç gün yolda kalıyorlar. Neyse dediler ki bunlar ya bizim otobüste birkaç tane tekfirci var. Bize hani birkaç şey söyle de çünkü yolda da biliyorum kesin dönüşte de bizle tartışacaklar. Hani bunlara söyleyelim falan. Ben neyse bir şeyler anlattım. Dedim ki bak dedim bunlar benim anlattıklarım hepsi nerede var biliyor musun? O dedim Sadi tefsiri var ya. Bak burada bulursunuz diyorum şimdi. Bir mevzu geçti isim sıfat kafalarına takılan. Bak dedim onun cevabı da Sadi'nin tefsirinde var. Hemen anlatıyorum nerede demiş Sadi. Bir mevzu geçti işte imanla alakalı. Bak diyorum bu Sadi'de de var ha. Böyle böyle adamlar şaşırdı. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle şey mantığıyla bakmayacaksın. O yüzden alimlerin, geçmiş alimlerin kavlini de günümüz alimleriyle anlayacaksın. Şimdi adam mesela atıyorum kıyası inkar ediyor. Bak geçmişte bir sürü alimlerden sana kavil getirir. İşte şu alim böyle dedi kıyas hakkında dininizi reyle almayın. Sahabe dedi ki ben tuvaletin deliğini atarım Kur'an sünnette yoksa. Hep bak bunların hep eseri. Bak mesela bugün bile hala birkaç kişi var şu an. Mesela Risale yazmışlar kıyasın inkar ile alakalı. Bir sürü kendi kafalarına göre rivayet. Ama ne? Adam kendi başına imam ya. Adam tutmuş bunların hepsini hiç alimlere sormadan, hiç bakmadan bunlar nasıl, bu rivayetleri nasıl anlayacağız? Demiş ki bak işte görmüyor musun? Diyor ki bak görmüyor musun? Nasıl geçmişteki alimler de kıyası inkar etmiş. Halbuki bir tane selef alimi yok kıyası inkar eden geçmişte. Geçmişte bir tane yok. O rivayetleri kafasına göre anlamış. Yani tutmuş mesela bir alim işte kıyas hakkında zemmedici bir şey söylemiş onu almış kitaba kopyala yapıştır yapmış adam. Anlatabiliyor muyum? Halbuki biz o adama diyoruz sen o alimin bir görüşünü küfredip bir görüşüne iman mı ediyorsun? Anlatabiliyor muyum? Halbuki adam baksa mesele ilmi tahkik etse o selefin kıyasın zemmiyle alakalı bütün rivayetleri fasit kıyasla alakalıdır. Bu ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bu ortaya çıkar. Bunun hakkında yazılmış kitaplar, eserler çok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Şeyh Elbani, bu Şeyh Useymin, Şeyh Binbaz bunlar kerizdi yani bu alimlerin bu kadar. Yani sen daha doğmadan Elbani o rivayetleri tahkik takdir etmişti ya. Sen daha doğmadan sahihliğine zayıfına hüküm koymuştu Elbani. Anladın mı? Hani sen daha doğmadan bu rivayetleri bırak bilmeyi tahkik bile etmişti adamlar. Bunlar hiçbiri anlamadı o kıyası zemmeden hakkındaki rivayetler, tabiinin sözleri, alimlerin sözleri. Halbuki hepsi fasit kıyasın zemmiyle alakalıdır. Düşün, sen mesela İbn Ömer olarak bir yerde kıyası inkar ediyorsun, zemmediyorsun. Bir yerde de fiilen kıyas da yapıyorsun, söz eden kıyası destekliyorsun. Bu çelişki midir? Yoksa burada iki görüş cem mi edilir? Alimler diyor ki iki zıt gibi görülen görüşe bakılır. Eğer cem imkanı varsa çelişki batıldır. Evet. Burada çelişki yoktur. Cem olayı vardır. Mesela ne gibi? Allah Kur'an'da diyor ki öğle eti haram kılındı. Resulullah da balık deniz ölüsü ne diyor? Helal diyor. Bu çelişki mi? Yoksa burada nasıl cem mi edilir? Cem mümkün mü? Cem mümkün. Nasıl cem edersin nasları? Dersin ki bu Allah'ın lafzı umumdur, Resulullah'ın lafzı husustur. Husus umuma, umumla çarpıştırılır, ortaya sonuç çıkarılır. O zaman deriz ki Allah'ın ölü etinden kastı bütün ölülerdir, balık hariç. Cem mümkünse şüphe ortadan kalkar. Bu mevzu da böyle. Bu alimlerin, bu tabiinlerin, sahabelerin kıyasın zemmiyle ve kıyasın ispatıyla alakalı şeyler cem edilir. Baktığın zaman onların hep inkar ettiği kıyaslar fasit kıyasla alakalı. Ama sen hiçbir alime dönme, kendi başına imam ol. Al bunları böyle kafana göre al bu rivayetleri, koy kitabı, ondan sonra bak ümmet de kıyası inkar ediyor. Bugün tarih boyunca. İbn-i Teymiye kıyası. Ya İbn-i Teymiye kıyası diyorsun. Kıyasın babasını kabul ediyordu tabiri caizse. İbn-i Kayyım İlam-ı Muvakkı'nın yazdı. Elbani'nin talebesi tahkik etti onu. Şeyh Meşhur Hasan 7 cilt halinde. Bunun ilk cildi, ilk 3 cildi şeyle alakalı. Kıyasın ispatıyla alakalı. İlk 3 cildi İlam-ı Muvakkı'nın. Ve sahabelerden kıyas yapına dair rivayetleri İbn-i Kayyım diyor ki nesilden nesile tarih boyunca insanlar bu rivayetleri alıp kabul etmişlerdir diyor. Hatta hiç unutmuyorum bir tane rivayet var senedinde zayıflık var sahabenin bir tanesi kıyas edin diyor. İbn-i Kayyım diyor ki senedinde zayıflık da olsa tarih bunun nesilden nesile almıştır. O yüzden mesela bir ağacın üstünde bu kaydedir. Bir senette bir ufak bir arızanın olması o senedin o hadisin manasının basıl olduğunu göstermez. Çünkü eğer nesilden nesile ümmet bunu almışsa bunun sıhhatına delalet eder. O da ayrı fıkıh usulü istediğimiz zaman görürüz. O yüzden baktığımız zaman alimler tarih boyunca hep bunları almıştır. Biz yıllardır Bukhari'nin bab başlığını getirmiyor muyuz? Kıyasın inkarına dair. Değil mi? Peki ben mesela burada soru soruyorum. Diyorum ki kıyası inkar et, hiç kabul edenlere geç. Kıyası inkar edenlerden dahi geçmişte. Bir kişi örnek getirebilir misin Bukhari'nin bu bab başlığını delil vermiş Bukhari de inkar ediyor diye. Yok. Bukhari'nin bab başlığında öyle bir şey yok. Bukhari kıyası kabul edenlerden. Bukhari 35 babta bunu şu an telif eden insanlar var. 35 babta kıyas yapmıştır. Bab başlıkları var ya. Mesela hadiste demir demiştir tahtaya örnek vermiştir. Kıyas yapmıştır İmam Bukhari. 35'ten fazla babta. Bukhari nasıl kıyası inkar edecek? Ve bu kıyasın inkarı diye bir bab yoktur. Bilakis net bir bab başlığı var İmam Bukhari'nin kıyası kabul ettiğini. Diyor ki kıyastan zemm olunanlar. Ne demek bu? Biz nasıl tercüme etmişiz? İşte hani tercümeden alıyoruz ya dinimizi. Maturidilerin tercümesinden alıyoruz ya. İşte kıyasın zemmi diye biz anlıyoruz değil mi? Halbuki orada öyle bir şey yok. Kıyastan zemm olunanlardır onun aslı. Anlatabiliyor muyum? Biz mesela Bahreyn'de Şeyh Elbani'nin talebesinin yanında, Velid Seyf'in Nasr'ın yanında okumaya gittiğimiz zaman mesela bir Bukhari'nin bab başlığı geldiğinde onu çok açık ve net şekilde beyan etmişti. Buradaki min harfi tebiidiye ifade eder. Ben bu bardaktaki suyu içtim dersen, ne anlaşılır bu? Suyun tamamını içtim. Bu sudan içtim dersen, suyun bir kısmı. Oradaki min harfi cel. İşte Bukhari de onu kullanmıştır. Kıyastan zemm olunanlar. Demek ki ne var burada? Kıyastan zemm olunmayanlar. O yüzden biz ne diyoruz? Alimlerin görüşlerini de günümüz alimlerinden alacağım. Bak İmam Hacer'in bizzat kendisi o bab başlığını şey yaparken Bukhari Fethül Bari Bukhari şerh ederken İbn Hacer bile oradaki min harfi cerinin tebhidiyi olduğunu söylüyor. Yani kısım. Kıyastan inkar edilenlerin bir kısmı. Demek ki fasit kıyas ve sahih kıyas dahi İmam Bukhari dahi ayırmış. O yüzden zemmedilmeyenler sınıfına da sayı olan kıyası koymuş. Yani çok söylenecek çok şey var. Ben bugün kıyası inkarla hakkında böyle ufak çeşit tefek böyle fotokopiler görüyorum. İnternette risaleler görüyorum. Vallahi oku ilimden o kadar uzak insanın gülmesi geliyor ya. Kopyalı yapıştır yapmış adam. İmam kendi böyle kafasına göre anlamış. Sonra da bunu ümmetin önüne sermiş. Bu kadar büyük bir cesaretle. Hiç çekinmeden yani. Bütün bu ümmetin mirasını çöpe atmış adamlar. Ondan sonra da bize diyorlar ki işte hani getir İmam Şafii'den bir tane kavil, getir İmam Hanefi'den bir tane kavil, kıyası kabul ettiğine, inkar ettiğine dair. Ben diyorum ki, sen de Resulullah'tan getir bakalım bir tane kavil. İşte Allah'ın namazı farz kıldığına dair. Veya öğle namazının 4 rekat olduğuna dair. Ne kavli getirecek bu adam bana? Bir tane hadis getirecek işte Bukhari'den. Öğle namazı 4 rekattı değil mi? Ben diyeceğim ki sen bu hadisi nasıl anladın? Sana birilerini nakletti. O sahih senetle nakletti, sana geldi. Değil mi? Sen şimdi Resulullah'ın ki dinde asıl kaynak olan bu sünnetini nereden alıyorsun? Alimlerin ağzının ağzından. O ona rivayet ediyor, ona rivayet ediyor. Senedine bakıyorsun, sahih sağlıyorsun. Mezhep imamların kavli de böyle. Onda niye yapmıyorsun onu? Bak ashabına. Ashabı bize nakletmiş bunların kıyası kabul ettiğine dair. Bak ashabı kıyası kabul ettiğine dair ve bu ashabı selef ashabı. Yani onlardan sonra gelen selef akidesine dair olan insanlar. Bak bunlardan bir tanesi bizim kitabını okuyacağımız fıkı İbn-i Kudametül Makdisi rivayet ediyor. İbn-i Kudametül Makdisi rivayet ediyor. Hatta İbn-i Kudametül Makdisi ümmetin ihtilafının olduğunu, rahmet olduğunu rivayet ediyor. Ahmet İbn-i Hanbel'in akidesini açıklarken. Lumatül İtikad kitabında aldım bak. İbn-i Kudametül Makdisi selef oğlu selef. %100 adam selef. İbn-i Teymiye onun için Şam'a Evzai'den sonra ondan daha büyük bir alim girmemiştir. Bak Lumatül İtikadını söylüyor. Al sana silsile yoluyla İmam Ahmed'in görüşü. Biz hala bugün bile İmam Ahmed'in kaç tane kitabı var ki biz İmam Ahmed'in görüşlerini rivayet ederiz. Ama bak oğlu sünnesinde rivayet etmişti. Hallal sünnesinde rivayet etmişti. Acuri şeriasında rivayet etmiş bu alimlerin görüşlerini. İşte bunların ashabına bak görüşlerini naklederken kıyası, icmayı, hüccet kabul ettiklerini görürsün. Yani bu böyledir. Sen Ebu Hanife'nin kaç tane kitabı var ki sen Ebu Hanife bunu demiş mi kitabından getir diyorsun bana. Ashabtan alınır bunlar ağızdan ağza. Anlatabiliyor muyum? Bu meseleler. Neyse, oku inşallah. Ya insan bunları söylediği zaman hakikaten yani insanın kızması geliyor. Ya böyle insan yani rahatsız oluyorum ben. Yani düşün ya bizim işimiz gücümüz kalmamış. Valla dinde o kadar mevzu var ki işimiz gücümüz kalmamış. Yani 3-5 kişiyle uğraşacağız. Yani kıyas var mı dinde yok mu? Ümmetin fıkıhtaki ihtilafı rahmet mi din mi? İşte bir mezhebin usulünü okumak lazım mı? Lazım değil mi? Fıkıh usulünü okuyalım mı okumayalım mı? İşimiz gücümüz yok. Bununla meşgul olmaya başlayacağız ya. Yani bu kadar meseleyi bitirdik biz. İşimiz gücümüz yok. Birkaç kişi yüzünden artık işimiz vallahi hiç de uğraşmaya değmez. Vallahi ben bunları Allah şahit hiç uğraştığım yok. Allah da biliyor. Anladın mı? Ha, birilerine yani zamanda nasihat ettik anladık. Bazı fitneler çıktı. O ayrı bir mevzu. Anlatabiliyor muyum? Ama Allah'a hamdolsun. Hak ortada. Ehl-i Sünnet'in kitapları ortada. Kur'an sünnet nasıl anlaşılmış selefin fehmi ortada. Samimi olan diler. Tek taraflı değil. Samimi olarak gider müracaat eder. O zaman Allah'ın dini neymiş? Görür. Evet. Maşallah. Risale yazıyor ya. Vallahi var ya benim istifade ettiğim tefsirde ve günümüzün en büyük müfessirleri arasındadır. Allahu Alem. Şeyh Salih Avvad'ın Megamisi. Ben haftada bir gün dersine gidiyordum. Haftada bir gün oluyordu onun Medine'deki dersi. Şehir şehir geziyordu. Evi de Medine'de zaten. Bak adamın bir tane daha kitabı yok. Bir tane kitabı yok. Şimdi talebeler yalvarıyordu ya şeyh diyordu kitap yaz Allah için. Diyordu ki ben ehli değilim. Ehli olsam yazarım. Adam alim ya. Heh, bu demek değildir bir insanın kitap yazması için alim olması şart. Maslahata binaen sen yazarsın. Normal bir ilim talebesi de olsan yazarsın maslahata binaen. O ülkende yoktur kimse. İnsanların bir mevzuya ihtiyacı vardır buna benzer şeyler. Ama adam alim olduğu halde yazmıyor. Ama biz o kadar cesaretliyiz ki. Yani bu ümmetin bütün mirasını çöpe atma pahasına dahi cesaret edip kitap yazabiliyoruz ya. Bugün biz Türkiye'de ya Allah aşkına duymuyor musunuz? Kıyası ilk yapan şeytandır diyen ya. Bu kadar cesaretli insanlar yani. Anlatabiliyor musunuz? Ya o zaman diyoruz ki bak o zaman samimi ol kardeş. Sen kıyası inkar eden şeytanın amelidir işte. Bunu sen bu şimdi kıyası kabul edenler şeytanın fiilini yaptırıyor musun? Yani bu alimler İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım bunlar İbn-i Kesir, İmam Zehebi İbn Hacer bunların hepsi şeytanın fiilini yapmışlar mı? Şeytanın ameliyle mi amel etmişler? Bunu söylüyor musun? Ya bu adam gibi söyle, cesaret et. De ki evet bunlar şeytan gibi bir fiil yapmışlar. Ya da Allah için sus. Bunu örnek getirme. Ki şeytanın kıssası sana reddiye. Neden? Biz kıyası kaça ayırıyoruz? İki kıyas. Fasit kıyas, sahih kıyas. Fasit kıyas ne? Nas'ın mukabilinde olan kıyas. Nas varken senin kıyas yapman. Nas'ın zıttına. Şeytan nas varken mi kıyas yapmış ya nas olmadığı halde mi? Nas varken kıyas yapmış. Nedir o nas? Allah diyor ki secde et. Bak bu Allah'tan bir nas emir. Bunun mukabilinde şeytan kıyas yapmış. O zaman şeytan neyin mukabilinde kıyas yapmış? Nas'ın mukabilinde. Zaten nas'ın mukabilinde kıyas yapma herkes batıl diyor. Biz diyoruz ki Kur'an'da sünnette olmayan bir şey. Bir şeyde kıyas yapılır. Anlatabiliyor muyum? Şeytan Kur'an'da sünnette olan bir şey hakkında kıyas yapmış. Kur'an'da olan yani Kur'an'da derken Allah'ın kelamında olan. Allah demiş ki secde et. Şeytan bu nas'a karşı kıyas ederek Sen beni ateşten yarattın, onu çamurdan. O zaman şeytanın yaptığı kıyas fasit kıyas, ki bunu inkar eden yok zaten. Fasit kıyası biz inkar ediyoruz. Şeytanın bu fiilin batıl olduğunu inkar eden yok zaten. Ha, bizim bir de bir klasik laflar var işte. Kur'an'da sünnette olmayan şey mi var? Allah demiyor mu her şeyi beyan ettik? Tamam işte Allah zaten her şeyi beyan ediyor. Resul her şeyi beyan ediyor. Bizi kıyasa yapıyorlar. Al sana her şeyin beyanı. Adam diyor ki Kur'an'da sünnette eksik bir şey mi var? İşte biz yok diyoruz. Eksik yok. Yani Kur'an sünnette eksik yok. Kur'an sünnette sana kıyas et diyor. Değil mi? Hucurat suresinde ne diyor Allah? Ey akıl sahipleri kıyas edin. Açık. Fe'atebiru ya ibret alın. İbretten maksadın aslı uburu şeydir. Yani bir şeyden bir şeye intikal edip zihni, o intikal ettiğin mekandan kendine hüküm çıkarıp kendi bulunduğun hali onunla kıyaslamanın ismidir ibret. Biz Türkçe'de bunu ibret alın diye çevirmişiz. Doğru bir tercüme. Ama işin fıkhına döndüğün zaman uburu şey, yani ne demek ibret? İbret ne demek? Allah sana bir örnek veriyor. Sonra ne diyor? İbret alın. Yani o olaya bakın. Sonra kendi halinize bakın. O olayla kendi halinizi kıyaslayıp ibret alın. İbret uburu şey. Yani Allah, alimlere bakın, tefsirde zikrederler bunu. İbret alın. Ey kıysu ya ulul elbab derler. Ey akıl sahipleri, kıyas edin. Onların haliyle kendi halinizi kıyas edin. Sizin haliniz, onun haliniz, onların hali gibi ise bu halden kaçının. Anlatabiliyor muyum? Yani çok var nas. Nas dediğin zaman çok. Bunları fıkıhta işleriz. Anlatabiliyor muyum? Ama sen mal okursan ibret alını kıyamete kadar kıyas edin diye anlayamazsın. Anlatabiliyor muyum? İnna cealnakum ummeten vasatan litekunu şuhada'a alennas. Biz sizi ne yaptık? Ümmete vasat. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Ne için? İnsanlara şahit olasınız diye. Demek ki ümmetin şahadet ettiği bir şey ne? Hüccet. İcması. Bak Allah diyor ki biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Hem de ümmetten bahsediyor. Hak ümmetten. Ve insanlara şahit olasın diye. Demek ki ümmetlerin, bizim bu ümmetin şahit ettiği, şahit olduğu şey nedir? Haktır. Çünkü ümmet şahit edilirse bu mevzu böyledir. Biz buna şahadet ediyoruz. İcma vardır, haktır. Ama işimize geldiği zaman bunu hadis sünnede alıyoruz ha. Bak bu adam sahih dedi. Bu ravi bundan aldı, bu bundan aldı. Onu kabul ediyoruz hadisin sahih zayıfında. Ama görüşe döndüğümüz zaman almıyoruz. Ki baksan o ravide kaç tane insan var? 3 kişi, 4 kişi. Biz ümmetin icmasından bahsediyoruz. 3-4 kişi de değil. Ha bir de hazır gelmişken bu ayetten bir de fayda vereyim. Bu ayette hadis usulünün, selefin izlediği hadis usulü menhecinin hak olduğuna delalet var Allah. Ne diyor Allah? Biz sizi insanlara şahit olarak kıldık. O yüzden insanlar birbirine şahit eder. Bu sikaydı, bu yalancıydı, bu vesaire böyleydi. O yüzden bu ayetten de hadis usulünün hak olduğunu delalet var. Daha çok var. İmam Şafii'nin istidlali var. Evet. Müminlerin yolundan başka bir yola ayrılırsa. Evet. Yani müminlerin yolu ne abi? İzledikleri yol. Anlatabiliyor muyum? Yok şimdi o ayeti dallandırıyorlar, oraya çekiyorlar, buraya çekiyorlar. Ne siyak sivak noktasında dallandırıp budaklandırabilirsin, ne lugat noktasında, ne hiçbir şey noktasında. Tutunacağın hiçbir dal yok abicim. Hüccet oğlu, hüccettir bu. Tamam. Evet, oku. Bunlardan birisini inkar eden yahut bu şekilden başka türlü inanan kimse kafir olur. Evet. Şartlarında var. Evet. Bütün bunlar meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselamın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'a, iman ve ihsana dair soru soran bir bedevi Arap kılığında geldiği vakit söz konusu edilmiş esaslardır. Meşhur Cibril hadisi mevcut. Burada İbn-i Teymiye ne dedi? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ölüme, kaza ve kadere iman etmek. Şimdi bunları tek tek açıklamamız lazım aslen. Aslen. Çünkü hepsi başlı başına bir mevzu. Allah, melekler, kitaplar. Evet. Ama şimdi bunlar kitap tek tek deyince bizlerde anlatacağız. Burada bir şey anlatmıyoruz. Şeyh ne diyor ona bakalım yeter. Evet. Peygamber ona şöyle demişti. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine iman etmendir. Öldükten sonra dirilişe ve hayrı ile şerri ile kadere inanmandır. 2. Evet. Bu meşhur Cibril hadisinden bir parçadır. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Hı. Diğerlerini okuyorum ben. Yok. Kaderin acısıyla tatlısı ve yüce Allah'tan olduğuna inanmaktır. Evet. Meleklere iman. Melaike, melekler lafzı, melekin çoğuludur. Evet. Kelimenin aslı anlamı elçilik demek olan el-uluke'den gelmektedir. Melekler yüce Allah'ın yarattıklarından bir çeşittir. Hı. Onları... Evet, o zaman melek uluke'den gelir. Uluke'de risalet. Melekte risalet var ya, evet. Öyle bir bağlantısı var. Devam. Onları semavatında yerleştirmiş, yarattıklarının işleriyle onları görevlendirmiştir. Kitabında onları yüce Allah'ın kendilerine vermiş olduğu emirlerde ona karşı gelmemekle, emrolunduklarını yapmakla ve gece gündüz yorulmadan aralıksız olarak onu tesbih etmekle nitelendirmektedir. Onlar hakkında sıfat ve amellerine dair kitap ve sünnette varid olmuş hususlara iman etmek ve onun dışındaki hususlarda bir şey söylememek görevimizdir. Evet. Çünkü bunlar Allah ve Resulünün bize öğrettikleri dışında bilgi sahibi olmamızın söz konusu olmadığı gaybi hususlardandır. Kitaplara iman. Kitaplar... Şimdi anlatayım. Kitap. Kitap kelimesinin aslı cem demek, toplamak. Şimdi kitap kelimesi, bu elimizdeki gördüğümüz kitap var ya, ciltten, sayfalardan oluşan. Böyle bir şey yapılmadan önce de insanlar arasında, böyle bir şey yokken de kitap kelimesi vardı. Evet. Kitap kelimesi her zaman var. Ketebek. El kitap ketiptir. Yani ceme, toplamak demek. Şimdi peki bu ciltten ve sayfalardan oluşan bu cisme niçin kitap ismini vermişler? Çünkü içinde harfleri, yaprakları, kelimeleri topluyor. Bakmış ki bu iki cilt arasında sayfalar var. Kelimeler toplamış. O zaman bunlara ne isim vermişler? Kitap. Kitap toplamak demek. Evet. Evet, devam. Şimdi onu anlatacak. Kitaplar el kütüb lafzı kitabın çoğulu olup. Bak görüyor musun? Adam anlatmadı hiçbir nokta. Bırakmıyor. Yok. Kitabın neden kitap isimlendirdiğini bile veriyor adam. Evet. Evet. Kitabın çoğulu olup toplamak ve birbirine katmak anlamına gelen el ketb'den gelmektedir. Hı. Kitaplardan kasıt semadan Allah'ın Resulüne indirilen kitaplardır. O zaman kitabın asıl manası toplanmış demek. Evet. Toplanmış. Peki bu cisme neden kitap ismi vermişler? İçinde harfler, kelimeler, doğru, yaprakları doğru topladığı için. Evet. Bizim bu kitaplardan bildiklerimiz İbrahim'in sayfeleri, Musa Aleyhisselam'a levhalarda indirilmiş olan Tevrat, İsa'ya indirilmiş olan İncil, Davud'a indirilmiş olan Zebur ve son olarak nazil olan, öncekilerini doğrulayan, onlar hakkında hüküm vermek konumunda olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bunların dışında kitaplara da icmali, toplu olarak inanmak gerekir. Evet. Peygamberlere iman. Rusul, peygamberler, rasuller, rasulün çoğuludur. Yüce Allah'ın kendisine bir şeriat vahyedip onu tebliğ etmekle emrolunan kişiye rasul denildi. Bunların hepsini açıkladık. Evet. Rasul denildi daha önceden belirtilmişti. Yüce Allah'ın kitabında ismini verdiği kimselere tavsiyeli olarak iman etmemiz gerekir. Bunlar 25 peygamberdir. Evet. Şair şu sözüyle bunları zikretmiş bulunmaktadır. İşte bu hüccetimizdir. Şair Yüce Allah'ın El-Enam 83-86 ayet. Dipnot okuyorsun şimdi değil mi? Dipnot evet. He. Söylemedim kusura. Tamam. Ayet-i Kerime'de yer alan şu mealdeki buyrukları kastetmektedir. İşte bu tilke hüccetine, o hüccetimizdir, bu ayette geçen bir lafız. Şimdi o ayetin tamamını altta veriyor. Evet. İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetimizdir. Evet. Biz kimi denersek onu derece derece yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir. Her şeyi çok iyi bilendir. Biz ona İshak ile Yakub'u bağışladık. Burada 2-3 falan yazmış ama bunları nedir bilmiyorum. Biz ne? Ona burada 2-3 falan yazmış ama diyorum. Orada şey resulleri saydıkça isimlerini veriyor. Tamam. Tamam 2-3-4 evet. Tamam. Biz ona İshak ile Yakub'u bağışladık. Söyleyeyim mi 2-3 diye yanlarda konuşmuş ya? Yok gerekir. Her birine hidayet verdik. Daha önce de Nuh'a da hidayet verdik. Onun zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'u da biz iyi hareket edenlere işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da hidayet verdik. Hepsi salihlerdendi. İsmail'e, Elyasa'ya, Yunus'a, Lut'a hidayet verdik. Her birine alemleri üstü kıldık. İşte bunlar toplam 18 peygamberin ismidir. Evet. Geriye, o zaman bu ayetlerde 18 tane. Geriye ne kalıyor? Geriye 7 tane. İkinci beyitte adlarını verdiği 8 peygamber kalmaktadır. Evet. Şimdi bak geriye kalan 8 mi diyor? 8 yanlış söylemiş abi. 7 tane. 7 tane. Tamam. 7 tane. 25 yapıyordum. Şimdi Arapçasında da zaten 7 diyor. Bu 8 demiş yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Tamam. 7 tane. O 7'de de şair şiirinde veya nazmında şair şiirinde beytinde bunları topluyor. Evet. Oku bakayım. İşte bu hüccetimizdir. Bak şöyle şiir. Fî tilke hüccetuna minhum semâniye min ba'di aşrin ve yebka seb'atun ve hum idrisuhu duşu aybun salihu ve kezâ zulkifli âdemu bil muhtari kad hutime. Böyle beyt yapmış. Burada evet. Anlatıyor. Evet. İşte bu hüccetimizdir. Buyruğunda 8'inin ile onun adı geçer, geriye 7'si kalır. Onların da adı şudur. İdris, Hud, Şuayb, Salih ve Zülkif ile Adem ve bir de sonuncuları olan o seçkin peygamber Muhammed. Evet. Bunların dışındaki Resul ve Nebilere gelince biz onların nubuvvet ve risaletlerine itikad etmek anlamında icmali olarak iman ederiz. Onların sayılarını ve isimlerini araştırmak gibi bir külfetin altına kendimizi sokmayız. Çünkü bu Yüce Allah'ın bilgisini kendisine ayırmış olduğu hususlardandır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kıssalarını sana daha önce anlattığımız peygamberlere de, kıssalarını sana henüz anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Nisa 164. Evet. O zaman bildirilmeyenler var. Onlara da icmali şekilde iman ederiz. Evet. Bu peygamberlerin kendilerine risalet olarak verilen bütün hususları Yüce Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu şekilde tebliğ ettiklerine, kendilerine peygamber olarak gönderilmiş oldukları arasından hiçbir kimsenin bilmemesi söz konusu olmayacak şekilde bunları açık ve seçik bildirdiklerine, yalancılıktan, hainlikten, tebliği gizlemekten ve ahmaklıktan yana korunmuş olduklarına da iman etmek gerekir. Onların en faziletlileri Ulul Azam diye bilinen peygamberlerdir. Meşhur olan görüşe göre bunlar Muhammed, İbrahim, Musa ve İsa ile Nuh, hepsine selam olsundur. Evet. Çünkü bu peygamberler Ulul Azam derler, evet. En faziletli. Bu peygamberin hepsi Yüce Allah'ın şu buyruklarında... Şimdi icmaen nedir? Muhammed Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam gelir. Evet. Sonra selef ihtilaf etmiş. Musa mı, İsa mı, Nuh mu? Bunlardan hangisi daha fazla? Bunda ihtilaf var. Evet. Ama bunun dışında en faziletli Muhammed Aleyhisselam, sonra İbrahim Aleyhisselam. Evet. Burada ittifak. Evet. Ondan sonraki üçte ihtilaf. Evet. Oku. Çünkü bu peygamberlerin hepsi Yüce Allah'ın şu buyruklarında birlikte zikredilmiş bulunmaktadırlar. Evet. Hani peygamberlerden senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ahitlerini almıştık. Evet. Ahzab 7. Evet. O dini dosdoğru tutup ondan ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi size de şeriat yaptı. Şura evet. 11. Evet. Yanlış demişim. 13 olacak. Burada bir yanlış var. Evet. Ayet gelmeden içelim. Ba'sa, öldükten sonra dirilişe iman etmek. Evet, el-ba's ne demek? Hani imandan sonra dirilişe de inkar. Evet. Ba's, asıl anlamı itibariyle bir şeyi kaldırmak ve hareket ettirmek demek. Dirildiği zaman da insan hareket ettiriliyor, evet, kalkıyorsun. Evet. Oradan alınmış, evet. Şer'i bir terim olarak ba'stan kasıt ölülerin kıyamet gününde diriltilmiş oldukları halde kabirlerinden çıkartılmalarıdır. Bunun sebebi ise aralarında hüküm vermektir. Kim zerre ağırlığı kadar bir hayır işlemişse onu görecek. Kim de zerre ağırlığı kadar bir kötülük işlemişse onu görecektir. Bu ayettir de aynı. Evet. Evet. Yüce Allah'ın kitabında açıklanmış olduğu şekilde ba'sa iman etmek gerekir. Bu da dünyada bulunan cesetler parçalanmış ve dağılmış iken bunların bir araya toplanmaları, yeni bir şekilde yaratılmaları ve tekrar onlara hayat verilmesi ile gerçekleşecektir. Felsefecilere, Hristiyanlar gibi cismani dirilişi inkar eden kimse kafir olur. Bunu kabul etmekle birlikte Yüce Allah'ın ruhları dünyada bulunan cisimlerin dışındaki bedenlerde dirilteceğini iddia eden kimse ise bidatçı ve fasık bir kimsedir. Tamam. Kadere iman. Kader kelime olarak mastardır. Bir şeyin miktarını kuşatmak, bilmek anlamına gelir. Şer'i bir terim miktarını olarak. Miktarını kuşatmak. İşte evet. Kaderde de bazı şeyler miktar ediliyor. İşte sen bu kadar yaşayacaksın, bu kadar evet. Ödeyeceksin gibi. Böyle bir bağlantısı var. Evet. Şer'i bir terim olarak kaderden kasıt şudur. Yüce Allah eşyanın miktarlarını ve zamanlarını ezelden beri bilmiştir. Evet. Daha sonra da kudret ve meşiyeti ile bunlara dair bilgisine uygun olarak bunları var eder. Ayrıca o bunları meydana getirmeden önce levh-i mahfuzda da yazmış bulunmaktadır. Evet. Hadiste belirtildiği gibi Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Evet. Halbuki nedir Allah'ın? İtilaf var. Bazı alimler evet. Kalem demiş, bazıları arş. Evet. Doğru olan görüş arş. Evet. Ve bu tercüme de uygun değil. Burada evvelu da bak şimdi işte selefin evet. Fehmi giriyor burada. Evet. Yani burada şimdi selefin fehmi giriyor. Bak evvelu Arapçanın aslı hareketsiz mi? Hareketsiz. Evvelu ma halakallahu el kalem. Evvelu ma halakallahi el kaleme. Evvelu ma halakallahi el kalemu. Tamam mı? Böyle de okuyabilirsin. Veya evvele mâ halakallâhu el kalemde okuyabilirsin. Evvelu evvele. Evvele okursan mana farklı. Evvele okursan mana farklı. Evveli okursan ne demek? Allah ilk kalemi yaratmıştır. Manası bu. Evet. Evvele diye okursan Allah ilk kalemi yarattığında ona yaz demiştir. Bak, ikisi arasında fark var. İlk yarattığında. Yani tutun Ahmet ilk doğduğunda ağlamıştır mesela. Bu ilk doğan Ahmet mi? Hayır. Değil. Şimdi o zaman iki şekilde anlaşılır. Evvelu ma halakallahu el kalem. Allah ilk kalemi yaratmıştır ve onu ona yaz demiştir. Ya bu şekilde anlaşılır. Veya evvele ma halakallahu kaleme diye okursun. Allah kalemi ilk yarattığında ona yaz demiştir. Evet. Şimdi ikinci şeye göre o zaman kalem ilk yaratılmış olması gerekmiyor. Evet. O zaman bunu nasıl anlayacağız? Diğer naslara döneceğiz. Diğer naslara döndüğümüzde racih olan görüş, her ne kadar selefin arasında ihtilaf da olsa racih olan görüş ikinci söylediğimiz yani arş ilk yaratılmıştır. İbn-i Teymiye de bunu tercih ediyor. Bunun münakaşası ve delili ileride gelecek. Burada mevzumuz değil. O zaman bu ikinci olarak daha racih oluyor değil mi görüş? Kaleme. Kaleme kelimesi daha şey oluyor değil mi? Tabii. Ya evvele şeklinde okursam daha şey. Evet. Al dönme. Oku bakayım kıyamete kadar Bukhari Müslim tek başına. Nasıl anlayacağım bu nasıl? Ya çelişki var deyip dinden çekersin. Ya buna bak ya. Kalem mi önce, arş mı önce onu daha bilemiyoruz deyip böyle kalırsın. Evet. Ya sapıtırsın ya başka bir şey olursun. Ya ne bileyim Allah affetsin. Evet devam inşallah. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz dedi. O ne yazayım deyince olacak olan her şeyi yaz diye buyurdu. Evet. Sahih bir hadistir. Kaynaklar ileride kadere imanın dereceleri anlatılırken gösterilecek. Evet, biz de ileride değineceğiz. Kaderden bahsetmiyoruz. İleride. Evet. Kısaca. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır. İster yeryüzünde, ister nefislerinizde meydana gelen her bir musibet mutlaka bizim onu yaratmamızdan önce o bir kitapta evet, demek yazamamız. Allah bunu yazmış ve Allah hepsini ne yapmış? Yaratmış. Şimdi bu ayet neye delil? Hadis suresi ikinci ayet. Bu ayet neye delil? Allah kaderlerimizi yaratmadan önce yazmıştır. Evet. Bu ona delil. İki, Allah şerri de yaratır. Hayrı da yaratır. Çünkü bizim bütün yapacaklarımızı Allah kitapta yazmış. Evet. Ve yaratmış Allah Azze ve Celle. Allah ne yapar bunları? Yaratır. Evet. Ama Allah'ın şerri yaratır ama Allah istemez. Tamam, o ayrı mevzu. O kaderde gelecek. Gelişmiş. Şimdi yeni bir kelam var İbn-i Teymiye'nin. Diyor evet. ki وَمِنَ الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ Allah'a iman da bir kısmı şudur. El-i'manu şuna imandır. بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ Kendisini vasıflandırdığı şeye iman etmektir. فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ Aziz olan kitabında. وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدْ سَلَّمَ Ve Resulünün onu vasıflandırdığı şeyle vasıflamaktır. Allah'a iman budur. Nasıl? مِنْ غَيْرِ تَحْرِفِ Tahrif yapmaksızın. وَلَا تَعْتِيلِ Tatil yapmaksızın. وَمِنْ غَيْرِ تَكِيفِ Tekif yapmaksızın. وَلَا تَمْسِيلِ Bu ders çok çok çok dikkat edilmesi gereken yer. Bunu işlemeyeceğiz. Burada bitiriyoruz da dersi. Önümüzdeki ders burayı işleyeceğiz. Evet. Sadece bu kısmı. Burası çok önemli. Tatil, tahrif, tekif, temsil nedir? Bunlar arasındaki fark. Biraz uzatacağız dersi. Evet. Sadece buna ayıracağız. Buna. Yani çok ilmi olacak önümüzdeki ders. Yani alimlerden aldığımız kadarıyla nakledeceğiz onlardan. Çok önemli. Tek tek dikkat etmemiz lazım ve çok dikkat etmemiz lazım. Çok karışık gelebilir. Dikkat edersek anlarız. Evet. Çok ince yerlerine çünkü bunun üzerine bunu fıkh edersen isim sıfatı fıkh edersin. Ha bu temeldir işte isim sıfatta bu giriş. İşte buradan itibaren artık her cümlesi kitabın ve her anlatacağımız şey tabiri caizse hayati önem taşıyor. Bak biz Allah'ın izniyle bu kitapta bütün Kevser'inin de şüphelerine ve diğer bütün muhatlıların şüphelerini tek tek ele alıp cevap vereceğiz. Ama bunları fıkh edemezsen cevapların hiçbirini anlayamazsın, fıkh edemezsin. O yüzden ezberlemen lazım. Tarifin manası, teşbihin manası hepsini tek tek ezberleyeceksin. Ve bundan sonra gelen bütün kaidelere dikkat edeceğim. Ve bütün şüpheleri ele alacağız. Ve tek tek cevap vereceğiz. İlmi, alimlerin sözlerinden, diğer naslarla, lugavi, ıslahi manalarla, siyak, sibakla. Yani bunlara her türlü saldırıya geçeceğiz bunların şüphelerine. Ama bu nasıl anlaşılır? İşte bu. Bundan sonraki her noktaya dikkat ederek ki özellikle bu tarif, tahrif, tekif, temsil... Bunlara özellikle dikkat edeceğiz. Tamam. Sonra bu gelen bütün şüpheleri tek tek ele alacağız. İnşallah hepsine cevap vermeye çalışacağız. O yüzden bundan işte asıl bundan sonra başlıyor akide. Önümüzdeki dersten itibaren. Tamam. Bayağı da uzattık yani. Bugün yaklaşık Arapça ile beraber 2 saati geçti ders değil mi? Rabbim inşallah bereketli kılar. İnşallah kendi vecihi için halis Allah niyetimizi sahileştirsin. Vallahu alem. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.